Het is 2:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Britse parlement heeft ingestemd met het plan om migranten per vliegtuig uit te zetten naar Rwanda. De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen, maar er is veel verzet tegen het omstreden plan. De regering probeert het plan er al jaren door te krijgen. De rechter hield een eerdere versie tegen omdat Rwanda geen veilig land zou zijn. Het Lagerhuis heeft Rwanda nu als veilig bestempeld. Waarschijnlijk ondertekent koning Charles de wet vandaag. Migranten mogen dan geen asiel meer aanvragen in het Verenigd Koninkrijk, maar moeten dat in Rwanda doen. De eerste vluchten zullen volgens premier Sunak binnen 10 tot 12 weken plaatsvinden. Bij de formatie liggen komende dag verregaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Door dat te doen kunnen er vergaande maatregelen worden genomen, zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Ook willen de vier partijen de mogelijkheden voor gezinshereniging beperken en de opvang van kansarme asielzoekers verder versoberen. Bronnen rond de formatie zeggen tegen de NOS en Nieuwsuur dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Het Openbaar Ministerie kampt met aanhoudende en in omvang toenemende problemen met de ICT, schrijft de NRC. Een ervaren officier van justitie zegt tegen de krant dat ze op strafzittingen staan te improviseren, omdat officieren tijdens de behandeling vaak hun eigen stukken niet kunnen consulteren. De problemen doen zich al een paar jaar voor en spelen zich af in het hele land. Op het eigen intranet van het OM staat dat er een speciale taskforce is ingesteld om de moeilijkheden op te lossen. Een woordvoerder zegt tegen NRC dat er met man en macht wordt gewerkt aan vernieuwing en vervanging van software en hardware. Het weer, vannacht op veel plaatsen lichte vorst. Overdag eerst zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Bij weinig wind wordt het 10 graden. Woensdag wordt een gure dag met veel bewolking en veel buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Joey van de redactie, goeienacht. Goeienacht. Deze nacht gaan we het hebben over dialecten en accenten. Waarom is dat zo belangrijk eigenlijk, volgens jou? Als geboren Limburger heb ik zelf gemerkt dat mijn accent een grote invloed heeft op hoe ik werd bekeken, behandeld en beoordeeld. Uh-huh. En vooral toen ik eigenlijk verhuisde naar Amsterdam, viel het me op hoe snel mensen dit opmerkten en er vaak direct een oordeel over vormden. En ik merkte ook dat ik minder serieus genomen word. Daarom heb ik er zelf alles aan gedaan om zo snel mogelijk van dat Limburgse accent af te komen. Ja. En dat heb ik gedaan door letterlijk de mensen om me heen te gaan imiteren. En ik had, tot van mijn verbazing merkte ik op dat dit invloed op had op hoe serieus ik werd genomen. Ja. Maar eigenlijk vind ik dat heel erg raar. Want waarom zou ik mijn afkomst moeten verbloemen? Ja. En daarom heb ik mijn scriptie hierover geschreven. Want ik heb onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Naar de invloed van een Limburgs accent op jouw baankans hier in Randstad. En toen dacht je, daar moeten we het over hebben tijdens de nacht van BNN VARA. Daar moeten we het over hebben, zeker. Ja. Het is een heel belangrijk onderwerp. En accent en dialect is eigenlijk iets heel moois. Wat je moet omarmen. Ja. Nou, lijkt me een hartstikke goed idee. Laten we dat gewoon doen dan. BNN-VARA. Ja, deze nacht blijven we aan de zwabber, zijn we aan de zwier, gaan we balken keren, brekken, bratsen, bambocheren, boemelen, nachttraversken, nachtuilen en tempelieren. Oftewel, we gaan nachtbraken. Deze nacht van BNN-VARA staat helemaal in het teken van dialecten en accenten. En dat nachtbraken, dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met Astrid van Alem, onderzoeker naar dialecten en docent aan de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht. En daarnaast heb ik aan de telefoon Veronique de Tier, projectleider dialecten bij het Instituut der Nederlandse, of voor de Nederlandse Taal, moet ik zeggen. Welkom beide. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, goeienacht Veronique. Hoor je mij goed? Goeiedag. Ja, ja, ah, kijk, we horen elkaar fantastisch. Hey, jullie zijn de experts op dit gebied, dus ik was gewoon even benieuwd om te beginnen. Kunnen jullie aan mij horen waar ik vandaan kom, Astrid? Nee. Nee? Is dat moeilijk? Ja, want jij hebt een heel normaal accent, een standaard accent. Ja. Dus daar is het heel moeilijk om te plaatsen waar je vandaan komt. Ja, en jij Veronique? Ik zou het ook niet weten. Nee? Ik ben natuurlijk een Vlaamse, wat het nog moeilijker maakt om dan bij Nederlanders te herkennen waar ze vandaan komen. Ja. Maar nu en dan lukt het mij wel om toch iemand ergens in een regio te plaatsen. Ja, ja, ik krijg er dus best wel ooit opmerkingen over. Ik kom namelijk uit Brabant, uit Valkenswaard, onder Eindhoven. Ik ben dat accent compleet verloren. Ik had het wel. Maar ja, dat is dus blijkbaar helemaal weg. Bij deze bewezen, de experts hebben het niet herkend. We hebben het deze nacht over dialecten en accenten. Nou, voordat we alles door elkaar gaan halen het komende uur, wat is nou precies het verschil tussen een dialect en een accent, Veronique? Ja, een accent is natuurlijk eigenlijk heeft meer te maken met uitspraken of met toon van een dialect. Terwijl als je de naam dialect, dat is eigenlijk een taal. Mm-hmm. Alleen is het niet het standaard Nederlands. Het is een taal uit een andere regio die een volwaardige grammatica heeft, die allerlei woordenschat heeft, die typisch is voor die regio. Ja. Het is dus een taal die in een kleinere regio wordt gesproken dan de standaardtaal. Oké. Dus dat is dan het verschil tussen die twee. Hè? Dat is even voor de duidelijkheid dat we die niet door elkaar gaan halen. Ja, dat klopt. Ja. Astrid, spreek je zelf eigenlijk met een dialect of een accent? Niet, ik spreek geen dialect, maar ik kom ook uit Brabant. Dus ik heb denk ik nog wel een licht Brabants accent. Ja, de zachte G. Ja, bijvoorbeeld. En de R die dan zo lijkt op een Brabants R. Ja. Ja. Ja. Ben je daar blij mee dat je dat accent hebt? Ja, ik denk het wel. Het hoort wel bij mijn identiteit. En ik vind dat ook wel leuk. Dat mijn taal net iets anders is dan die van jou bijvoorbeeld. Ja. Of die van andere mensen. Ja. Is dat eigenlijk ook een reden dat je dat accent dan hebt? Want ja, goed, dat krijg je van huis uit mee, denk ik. Is dat dan ook een reden dat je bent gaan specialiseren in accenten en dialecten? Ja, ik denk het wel. Vooral omdat ik ben opgegroeid in een omgeving waar wel veel dialecten werden gesproken. Mm-hmm. Dat heb ik zelf dus niet geleerd, maar mijn ouders spreken wel een dialect bijvoorbeeld. En omdat ik daar veel mee in aanraking kwam als kind, ben ik daarin wel geïnteresseerd geraakt. En ik denk dat wel een van de oorzaken is dat ik nu onderzoek doe naar dialecten van het Nederlands. Ja. Hoe ziet dat onderzoek er precies uit? Want ik kan me zo voorstellen dat als je onderzoek doet naar verschillende dialecten, verschillende streektalen, accenten, noem het allemaal maar op, dat je dan ook, je moet het land in, lijkt me. Ja, klopt. Dus we doen veldwerk om dialecten te onderzoeken. En dat betekent dat we vaak naar locaties toe gaan. Dus dat zijn meestal kleine dorpen ergens in een afgelegen gebied van Nederland. Mm-hmm. Dan spreken we af met een kleine groep dialectsprekers. Dus 3 of 4 mensen. En de mensen die we daarvoor vragen zijn meestal... In de dialectologie worden dat normsprekers genoemd. Norm is een afkorting voor non-mobile old rural male. Okay. Dus zeg maar de oude boer die nooit van zijn erf afkomt. Dat gewoon een wetenschappelijke term voor bestaat vind ik al mooi. Ja, ja. Want dat is zeg maar de meest conservatieve dialectgebruiker. Dus die wil je het liefst interviewen. Uh-huh. Omdat je dan de puurste vorm van het dialect zeg maar krijgt. In de praktijk wijken we daar ook wel van af, want het wordt steeds moeilijker om die normsprekers te vinden. Dus er zijn steeds minder boeren die nooit meer hun dorp verlaten, ja. Bijvoorbeeld. Dan heb je een aantal van die sprekers verzameld. Dan gaan we naar hun toe met een vragenlijst. Mm-hmm. In mijn geval, ik doe vooral onderzoek naar grammatica's. Dus dan kun je denken aan dingen als woordvolgorde verschillen tussen dialecten en het standaard Nederlands. Maar als je dat wilt doen, moet je eigenlijk eerst alle andere lagen van de taal afbellen. Dus ik kan je een voorbeeld geven van iets waar ik onderzoek naar heb gedaan. Dat is woordvolgorde in zinnen in de gebiedende wijs. Dus in het standaard Nederlands, als je een zin hebt in de gebiedende wijs, dan staat het werkwoord altijd op de eerste plek van de zin. Bijvoorbeeld, reken daar maar niet op. Ja. Reken is het werkwoord, staat op de eerste plek in de zin. Uh-huh. In sommige dialecten kun je die eerste twee woorden omdraaien. Dus reken daar maar niet op, wordt dan daar reken maar niet op. Dus daar staat voor reken. Ja. Nou, goed, dat is dus een woordvolgorde verschil waar ik onderzoek naar doe. Als je dat goed wilt testen, dan moet je dus rekening houden met een heleboel andere factoren. Bijvoorbeeld context. Dus die zin, reken daar maar niet op, of daar reken maar niet op, die kun je alleen gebruiken in een bepaalde context waar dat logisch is om te zeggen. Dus je kunt je voorstellen dat je een situatie hebt waarbij je hebt afgesproken met iemand en die is niet zo betrouwbaar. En dan vraag je, denk je dat ze nog komt? Nou, daar reken maar niet op. Ja. Dus die context moet je aanbieden. Je moet ook nadenken over de woorden die je gebruikt. Want sommige woorden in het standaard Nederlands worden niet gebruikt in het dialect. Dus stel je gaat naar Vlaanderen om dit te doen, dan wil je het niet hebben over een kopje koffie, maar over een tas koffie bijvoorbeeld. Ja. Daar moet je over nadenken. En tot slot moet je ook rekening houden met het accent. Want als je onderzoek gaat doen in Brabant en je laat zinnen horen door iemand die een harde G heeft, of je spreekt aan het einde van een woord van een niet of wat of dat de T uit. In het Brabants wordt dat eerder een nie of wat of da. Ja, precies. Dat moet je ook meenemen. Dus eigenlijk heb je een heel aantal factoren waar je rekening mee moet houden. Dus context, accent, woorden die je gebruikt, voordat je goed onderzoek kunt doen naar de grammatica's van dialecten. En dus met die context en al die verschillende factoren leg je die grammatica dus bloot. Wat is dan het, dat niet oneerbiedig bedoeld, maar wat is het nut daar dan van? Het nut is eigenlijk dat we er is heel veel taalvariatie in Nederland en ook buiten Nederland. Uh-huh. En als taalkundige willen we eigenlijk begrijpen waar die variatie vandaan komt. Mm-hmm. En je kunt dan bijvoorbeeld kijken naar zo'n woordvolgordeverschil. En vaak hangt zoiets dan samen met een ander soort fenomeen in de taal. Dat kun je dan aan elkaar koppelen. En dan kun je zeggen, oké, die twee fenomenen die komen samen voor. Misschien heeft dat iets met elkaar te maken. Ja, ja. Dus zo puur op grammaticaal gebied eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus zo bouwen we hypotheses op over hoe taal in elkaar zit. Ja. En het is juist heel leuk om dan naar dialecten te kijken hiervoor. Want dialectverschillen zijn eigenlijk een soort verschillen op microniveau. Dus je hebt maar één factor waarin de taal verschilt. Daar kun je dan onderzoek naar doen in de dialecten, zonder dat er nog een heleboel andere ruis tussen zit. Dus stel je vergelijkt het Nederlands met het Japans. Er zijn superveel verschillen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, waar komt dat ene verschil nou vandaan? Ja, ja. Terwijl als je twee dialecten met elkaar vergelijkt, die verschillen misschien maar op één punt van elkaar. Ja. Dus dan is het makkelijker om te identificeren wat nou het relevante verschilpunt is. Ja. Veronique, hoe ben jij eigenlijk in de dialectwereld beland? Ik ben erin beland met een scriptie natuurlijk, terwijl ik studeerde. Oh ja, beetje als Joey eigenlijk. Wat zegt u? Een beetje zoals Joey van de redactie, zoals we deze uitzending begonnen. Hij heeft ook zijn scriptie daarover geschreven. Ja. Klopt. Maar ik heb mij vooral bezig gehouden met woordenschat. Dus ik onderzocht voor mijn scriptie de taal van de windmolenaar in de provincie Oost-Vlaanderen. Mm-hmm. En toen ben ik dus terechtgekomen aan de Universiteit in Gent, waar ik aan het woordenboek van Vlaamse dialecten heb gewerkt. Ja. Dus ik ben eigenlijk meer, zo Astrid is bezig met grammatica, ik ben dus meer bezig met de woordenschat. Ah, en ook voor woordenschat zien we natuurlijk die verschillen in de dialecten. Uh-huh. En jij bent dus opgegroeid in Vlaanderen, dan heb je dus spreek je dus het Vlaamse dialect. Zijn er dan ook nog verschillende Vlaamse dialecten? Zeker. Ik ben dus in Oost-Vlaanderen opgegroeid en ik spreek dus het typische dialect van Oost-Vlaanderen met alle kenmerken die daarbij horen. En welke kenmerken zijn dat? De G en de H gooi ik door elkaar. Ik laat tussen bijvoorbeeld de G, dus als ik zeg ik ga tegen iemand iets zeggen, dan zeg ik in mijn dialect teen, dus ik laat die G weg. En zo zijn er nog wel een aantal kenmerken waardoor je een Oost-Vlaming kunt herkennen. Ja. Daarnaast heb je dan bijvoorbeeld West-Vlaams, wat ook lijkt op het Zeeuws. En dan heb je het Brabants en het Limburgs. Want in de dialectologie is Vlaams eigenlijk het westelijke deel van Vlaanderen. Mm-hmm. Daarnaast heb je Brabantse en Limburgse dialecten, die dan veel meer, het Antwerps en het Brabants in Nederland, Noord-Brabants, dat lijkt veel meer op elkaar dan dat het Brabants op het Vlaams van Oost-Vlaanderen lijkt. Ja, want bijvoorbeeld onze redacteur Joey, die komt uit Limburg. Joey, dat klinkt dan ook weer heel anders dan bijvoorbeeld dat Oost-Vlaamse, terwijl het grenst toch aan elkaar. Ja, Nederlands Limburg kom ik vandaan. En we hebben wel hetzelfde dialect als de Belgische Limburg. Maar ook binnen Limburg zijn is er weer zoveel kleine variatie. Ja, ja, eigenlijk verschilt het weer tussen de steden en zelfs dorpen. Ja. Veronique noemt net allemaal van die factoren die dat dialect dan vormgeven. Hoe zou je het Limburgs beschrijven? Zangerig, hè? Ja? Ja, dat wordt dan algemeen gezegd. Zangerig natuurlijk. En dat komt wellicht... Dat komt omdat zij tonen hebben. Dat hebben we in de rest van de dialecten in Nederland en Vlaanderen niet. Hè. Ook niet overal in Limburg, hoor. Maar dus ze hebben... ze noemen ze soms de Chinezen van de lage landen. En dat komt omdat zij dus een sleeptonen en stoottonen hebben in hun taal. Oké, dat moet je even uitleggen. Heb je daar helemaal, is dat heel moeilijk om uit te leggen, maar ik vertel nu misschien nonsens, maar bijvoorbeeld als je een woord hebt als boom, dat kan met een andere toon, kan dat het enkelvoud of het meervoud zijn. Mm-hmm. Misschien geldt het niet voor boom, maar er zijn dus een aantal woorden waarbij je als buitenstaander nauwelijks het verschil hoort. Ja. Maar doordat er een andere toon in zit, is het één boom of twee bomen. Ja. Heb jij ook nog een ander voorbeeld eigenlijk, Joey, van die toontaal? Het woord huis en hoes, dus voor een kussenhoes. Oh ja. Want een kussenhoes is gewoon hoes, kussenhoes. En hoes is huis, hoes. En dan is het net iets langer. Ja. Oh ja, dat soort kleine verschillen. En dat is dus best uniek, Veronique, die toontaal. Het feit dat er tonen zijn, is wel uniek in Nederland voor de Limburgers. Ja, ja. Dat klopt. En ja, dat geldt ook voor heel Limburg natuurlijk. Mm-hmm, want je noemde net al de Chinezen van de lage landen. Dat is dan omdat Chinees ook zo'n toontaal is. Klopt. Ja. Ja. En er zijn dus geen andere streektalen die net als het Limburg zo'n toontaal zijn? In de regio Nederland-België, nee. Mm. Wellicht zullen er nog wel elders ook toontalen zijn. Maar dat weet ik nu niet zo uit het hoofd. Ja, nee, dat snap ik. We hebben het nu over die verschillende accenten. We hebben het West-Brabants bij Astrid. Toch een beetje standaard Nederlands bij mij. We hebben het Limburgs bij Joey. We hebben het Oost-Vlaams bij jou, Veronique. Het Fries, dat kennen we natuurlijk ook allemaal in Nederland. Dat is dan weer een taal. Hoe kan dat dan, Astrid? Wat is dan het verschil? Het Fries noemen we een taal. Maar of je iets een taal of een dialect noemt, dat is eigenlijk vooral een politieke keuze. Hmm. Dus er zijn een aantal erkende streektalen in Nederland, waaronder dus het Fries, wat ook de status taal heeft. Maar ook het Limburgs en het Neder-Saksisch zijn erkende streektalen. Maar dat is vooral zo gegaan omdat daar een heel sterke lobby achter zit. Ja. Van mensen die talen. Dus er zit geen grammaticaal of technisch verschil tussen? Nee, dus eigenlijk vanuit het taalkundig oogpunt is elk dialect een taal op zich. Ja. En dan of je dat onderscheid maakt tussen taal of dialect hangt dus vooral af van politieke factoren. Dus een bekende uitspraak in de taalwetenschap is dat een taal een dialect met een leger is. Dus met een natie, zeg maar. Ja, ja. Dus zodoende is het Nederlands bijvoorbeeld ook een taal. Afzonderlijk net als het Fries, maar dan weer niet hetzelfde als het Brabants bijvoorbeeld. Terwijl op zeg maar taalkundig niveau zijn er genoeg argumenten om alle streektalen talen te noemen. Ja, maar natuurlijk ook misschien niet zo handig. Nou, weet ik niet. Het lijkt me heel onoverzichtelijk als je een land hebt met 80 talen. Hoeveel dialecten en accenten zijn er eigenlijk in Nederland? Weet jij dat, Veronique? Dat kun je moeilijk kwantificeren. We verdelen meestal, als je de grote regio's bekijkt, dan kunnen we zeggen dat er bijvoorbeeld 6 grote dialectgroepen zijn. Maar die zijn dan nog eens onderling verdeeld in kleine subregio's. En als je de mensen vraagt of hun dialect hetzelfde is van het dorp ernaast, dan krijg je ongetwijfeld te horen dat er heel veel verschillen zijn. Ja. Nu, meestal zijn er meer gelijkenissen dan verschillen. Maar je zou eigenlijk aan de andere kant van het spectrum kunnen zeggen dat elk dorp op zich in zijn eigen dialect heeft. Ja. Hoe zijn dialecten eigenlijk ontstaan? Zijn die dan ontstaan vanuit het standaard Nederlands, Veronique? Dat is wat ik bij elke lezing die ik geef probeer duidelijk te maken, dat dat helemaal niet zo is. Oh. Het is niet een verbasterd Nederlands. Nee, in tegendeel. De dialecten zijn veel ouder dan het Nederlands. De standaardtaal is maar ontstaan in de 16e eeuw, toen de boekdrukkunst er kwam. Mm-hmm. Toen er geschreven werd, want dan had men wel een taal nodig die iets verder reikte dan je eigen dorp. Dus de standaardtaal is eigenlijk ja, gebaseerd op de dialecten die toen het sterkst stonden. En dat is dan de middenregio, dus de Hollandse en de Brabantse dialecten zijn eigenlijk de onderliggende taal die aan de basis ligt van het standaard Nederlands. Dus het standaard Nederlands is uit de dialecten gegroeid. Oh, dit is helemaal andersom dan ik het verwacht had. Ja, dat klopt. Dat denken de meeste mensen, maar... Het is helemaal niet het zo. Het is helemaal niet zo, nee. Je gebruikt die term ook al, hè, het standaard Nederlands. Ik zei het net zelf, ook al vroeger had iedereen het over ABN, Astrid. Waarom gebruiken we dat niet meer? Ik denk dat we dat niet meer gebruiken omdat het niet zo... Omdat het nogal oordelend was over algemeen andere... beschaafd Nederlands, toch? Ja. Dus inderdaad, algemeen beschaafd Nederlands. Dat zou dan impliceren dat alle andere vormen van het Nederlands niet beschaafd zijn. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Ja. Dus ik denk dat we daarom daarvan af zijn gestapt en nu het meestal hebben over standaard Nederlands. Ja, ik vind het ook wel, het is wat neutraler. Ja, zeker. Lijkt me ook met de tijdsgeest meegaan. Ja. zijn er dan eigenlijk, kun je dan zeggen dat mensen het standaard Nederlands spreken? Ik weet nog, vroeger op school had ik een docent uit Haarlem. En dat was dan in mijn hoofd een soort van, dat was echt ABN. Haarlem was ABN. Kunnen we zeggen dat dan bijvoorbeeld mensen uit Haarlem standaard Nederlands spreken? Of bestaat dat dan ook niet? Ja, ik denk op zich tot op zekere hoogte kun je best zeggen dat mensen uit Haarlem standaard Nederlands spreken. Want de taal die in Haarlem en ook hier in de omgeving in het Gooi wordt gesproken, ligt heel dicht bij het standaard Nederlands, wat we dus standaard beschouwen. Mm-hmm. Maar het standaard Nederlands kun je eigenlijk beter zien als een soort van abstractie over alle de talen die door alle mensen in Nederland gesproken worden en die we zo ongeveer beschouwen als standaard met weinig regionale kenmerken. Ja. Maar er zitten ook kenmerken of er zitten ook regels, zeg maar, in het standaard Nederlands waar niemand zich aan houdt. Dus het leukste voorbeeld daarvan is denk ik hen en hun. Ja. Dus ik geef hun een boek. Nee, sorry, nou doe ik het al fout. Ja, daar ga je al. Ja, ja, oké, opnieuw. Ik zie hun. Ja. Ik geef hen een boek, maar ik geef een boek aan hun. Dat is volgens mij de regel. Is dat nu ben ik ben helemaal compleet verward. Ik kijk Het kan, misschien zeg ik het nu ook wel helemaal fout. Het is laat. Ja. Maar goed, maar dat zijn... Dat is dus wat ik... dat illustreert het hele punt. Er zit een regel in het standaard Nederlands over het gebruik van hen en hun. En maar dat niemand boeit niemand. Nee. Houdt zich daaraan, omdat het gewoon geen regel is die bij het taalsysteem van het Nederlands hoort. Ja. Dus in die zin, op die manier denk ik dat het standaard Nederlands dus een soort van abstractie is. Ja. En niet de taal, een echte individuele taal reflecteert van een individueel persoon. Ja, dus eigenlijk spreekt iedereen dan binnen dat standaard Nederlands ook weer... Zijn eigen variantje. Precies, ja. Zijn eigen mini variant. Mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk dat we tegenwoordig het Nederlands-Nederlands en het Belgisch-Nederlands eigenlijk al een aparte naam geven. Dus het is allebei Nederlands, hè, maar het is een eigen variant geworden in de loop van de tijd. Hè. Dus we gaan nu veel meer over Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands spreken. Ja. En bijvoorbeeld de hen-hun kwestie die net aangehaald werd, die is in Vlaanderen nog veel minder verspreid dan in Nederland. Ik kan moeilijk zeggen, hen hebben het gezegd dat voor een Vlaming... Ja. Is dat nog altijd een beetje raar. Ja. Terwijl dat in Nederland wel stilaan standaard Nederlands aan het worden is. Ja, ik zei vroeger ook altijd van, hun deden dat. Ja, daar werd ik compleet mee uitgelachen toen ik in Utrecht ging studeren. Maar dat was voor mij heel normaal. Ja. Ja. Dat soort ontwikkelingen. Ja, precies. Ja, dat wordt steeds normaler. Wat ik me dan wel afvraag, Veronique, want dan hebben we het over Belgisch-Nederlands, Nederlands-Nederlands. Daar zit nog wel een afstand tussen. Nederland en België, hetzelfde verhaal. We zijn een superklein plat land en toch zijn er zoveel verschillende dialecten, zoveel verschillende accenten. Hoe kan dat dan precies? Ja, omdat dialecten natuurlijk niet... Ja, die hebben hun eigen leventje. En als je heel vroeger bijvoorbeeld iemand op de grens zou ik zeg nu bijvoorbeeld in Zeeland, een koewacht bijvoorbeeld, dat net op de grens ligt met, tussen België en Nederland, daar hoor je geen verschil tussen. Dus ja. Iemand, een Nederlandse koewachter en een Belgische, die spraken eigenlijk hetzelfde dialect. Dat zal in Nederlands Limburg en in Belgisch Limburg hetzelfde geweest zijn. Ja. Maar de geschiedenis heeft ons natuurlijk wel... beïnvloed. Hè. Dus Nederland en België zijn op een bepaald moment uit elkaar gegroeid. En dat heeft ook zijn consequenties gehad voor de taal. Dus ook wel voor de dialecten. Want dialecten zijn ook niet iets dat blijft stilstaan. Net als het Nederlands. Hè. We hebben net hen en hun genoemd. Maar net als het Nederlands evolueert de taal natuurlijk. Ja. Dus dat geldt ook voor dialecten. Dus zodra de richting waar je naar kijkt verandert, hè, dus zodra Nederland en België afhankelijk van elkaar bestaan en de Nederlandse regering anders is dan de Belgische, gaat ook die taal stilaan veranderen. Ja. Waardoor er ook op die grens eigenlijk heel gemakkelijk het verschil kan heel veel verschillen ontstaan, zelfs in één dorp, omdat men gewoon ja. anders in het onderwijs een andere taal hoort enzovoort. Ja. Dus op die manier groeien we eigenlijk steeds verder uit elkaar. Ja. In de taal dan? Of ook letterlijk bedoel? In de taal, ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, gelukkig maar. Ja, want we hadden het er vanmiddag ook over toen we op de redactie luisterden naar Het Land Van. Dat is een nummer van Lange Frans en Baas B. En er zat een zinnetje in. Ik kom uit het land waar je doorheen rijdt in 3 uurtjes... met een ander dialect elke 10 minuutjes. Toen dacht ik, ja. klopt dat eigenlijk wel? Maar dat kan dus best zo zijn. Ja. Ja, het kan best zo zijn. En zeker als je een tijdje teruggaat in het verleden, was dat zeker zo. Maar ook dialecten nivelleren meer en meer. Ja. Dus misschien moet je nu al een kwartiertje rijden. Ja, en over 10 jaar, een half uur en dan uiteindelijk... Ja. We gaan even naar muziek. Want ja, ook in de muziek zit veel streektaal. Astrid, jij hebt een nummer meegenomen. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Werbisto. Of is het... Ja, geen idee, het is Fries. Ja, oh ja, en jij komt helemaal niet uit Friesland, ja. Waarom die precies? Nou, het is een Fries nummer, dat is de eerste reden. Maar ik heb dit nummer vooral gekozen omdat de zin Werbisto best interessant is. Dus Werbisto betekent waar ben jij? Maar als je zegt in het Fries jij bent, dan is het do bist. Dus in dat Werbisto... wordt die do eigenlijk heel erg ingekort. Dus wat je daarvan overhoudt is alleen een o, bisto, en niet bist do. Die o kun je zelfs nog verder inkorten. Dus je kunt in het Fries ook zeggen wer bist, dus waar ben. En dat betekent dan gewoon waar ben jij. Oh. Dus dat is een leuk feitje over het Fries... waar ja. we over na kunnen denken terwijl we naar dit nummer luisteren. Ja, voordat we naar dit nummer luisteren... Ik vraag het me gewoon nu af, nu ik je zo zie praten... over zo'n woord en zo'n verbastering en hoe dat dan zo komt. Je begint ook helemaal te glunderen. Hoe komt het eigenlijk dat je dit zo interessant en leuk vindt? Nou, dit specifieke onderwerp, daar heb ik heel lang onderzoek naar gedaan. En dat vind ik gewoon leuk om over te vertellen. Dus. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk fascinerend dat je bij... Ja, bedoel, ik denk, een o meer of minder, het zal wel. Maar jij gaat daar komt een hele analyse uit jouw hoofd. Ja, ja, inderdaad. Ik vind het heel leuk om over dat soort super kleine puzzeltjes in de taal na te denken. En daar inderdaad hypotheses over te bedenken van hoe kan dit nou? Waarom is dit zo? En waarom kan dit niet zo in het Nederlands bijvoorbeeld? Ja. Dus dat is heel interessant. Nou, een zinnetje met heel veel kleine hypothesen die allemaal in jouw hoofd rondwalen. We gaan dan luisteren. Werbisto van Twas. Herbisto van Tuarres. Ja, en als je nu thuis pas de radio aanzet, dan kon je door de muziek al een beetje aan het thema ruiken. Deze nacht van BNNVARA staat namelijk in het teken van accenten en dialecten. We hebben al geleerd dat een dialect en een accent twee compleet verschillende dingen zijn. En dat de dialecten veel eerder bestonden dan het standaard Nederlands, wist ik echt niet. Maar hoe zit het eigenlijk met de toekomst van dialecten en de voordelen rondom vooroordelen, moet ik zeggen, rondom dialecten? Daar praten we over verder met mijn gasten van deze nacht, Astrid van Alem en Veronique de Tier. Ja, Veronique, even over hoe dat standaard Nederlands is dus ontstaan uit al die verschillende dialecten. Is dat dan ook het moment waarop de algemene waardering voor dialecten af begon te nemen? Nou, dat zal nog niet direct gebeurd zijn, maar dat is vooral iets van, laten we zeggen, 50 jaar, een kleine 100 jaar misschien geleden, mm-hmm. toen onze maatschappij zeer sterk begon te veranderen. Zolang je in je eigen dorp huwde met iemand en niet verder kwam dan 3 dorpen verder, had men daar geen problemen mee met dialecten. Mm-hmm. Maar toen de radio er kwam en de auto's er kwamen, en toen gingen we natuurlijk veel verder gaan communiceren, had men dus ook meer behoefte aan die standaardtaal. En werd er, zoals jullie redacteur daarnet vertelde, wel eens gelachen met een accent of een dialect. Ja. En op die manier heeft het dus een negatief imago gekregen. Hè? Dus dialecten zijn boers. Als je vooruit wilt, dan houdt dat je tegen in je carrière en zo. Dus dat zijn een aantal vooroordelen die eigenlijk gewoon echt subjectief ontstaan zijn, maar die dus wel meebepalend geweest zijn voor de sterkere achteruitgang van dialecten. Ja, Astrid, wat zijn eigenlijk de meest gehoorde vooroordelen als het gaat om dialecten? Dan moet je vooral denken aan dom, boers, simpel, dat soort dingen. Dus vrij negatieve dingen. Ja. Hoewel je bij bijvoorbeeld het Brabants ook wel dingen hebt als boegondies en gezellig, wat dan wel weer redelijk positief is. Ja. Heb je het zelf, want je hebt dus een West-Brabants accent, zoals je het zelf zegt. Ben je daarmee in aanraking gekomen, dat soort vooroordelen? Niet per se dat die voordelen benoemd werden, maar wel dat mensen opmerkingen maken over je accent. Dus dat mensen echt merken dat je een accent hebt. En toen dat gebeurde, ben ik mijn accent ook wel gaan aanpassen. Ja. Omdat het niet heel leuk is om daarmee geconfronteerd te worden. Ja. En jij, Joey, want we hadden het in het begin natuurlijk ook al over jouw Limburgse accent. Toen zei je ook van, ik ben mensen gaan nadoen. Richting het standaard Nederlands bewogen. Ja, ik ben gaan imiteren, omdat ik merkte dat ik serieuzer werd genomen. Want met een Limburgse tongval, voornamelijk hier in de Randstad, jij wordt gewoon als dom, als traag gezien. Er wordt meteen een mening over je gevormd. Maar ook wat betreft bijvoorbeeld carrièrekansen, dus leiderschapsrollen. Ja. Een man met een zachte G wordt niet als een harde man gezien. Dus voor een leiderschapsrol bijvoorbeeld, komt die veel minder snel in aanmerking. Ja, zijn dat echt processen waar jij ook tegenaan loopt, of tegenaan loopt, waar je mee in aanraking komt? Dat soort voordelen, dat ze ook echt doorwerken in dat soort maatschappelijke beslissingen, Veronique? Ik denk dat we daar dat voor iedereen een beetje geldt. Dat toch nog altijd, als je een dialect hoort, dat je denkt van ja, zou die dan geen standaard Nederlands kunnen of zo. Dus dat er toch altijd iets is van ja, je bent niet mee met de maatschappij. Je bent een beetje achter. Dus dat zit er toch wel in. En dat is wel jammer, want dat is helemaal niet de bedoeling. Of helemaal ook niet nodig. Want zoals we eerder al zeiden, elk dialect is een taal op zich. Dus daar is helemaal niets minderwaardigs aan. Mm-hmm. Maar ja, het is natuurlijk zo geëvolueerd dat de standaardtaal een hoger prestige heeft, waardoor de rest natuurlijk als minder aangezien wordt, wat onterecht is. Ja, heb je er zelf ook wel, ik stelde net de vraag aan Astrid, maar ben je er zelf ook wel eens mee in aanraking gekomen dat er, vooroordelen waren over jouw dialect die totaal onterecht waren? Waarschijnlijk wel. Ik herinner het mij niet. Het is mij niet echt opgevallen. Maar natuurlijk, wat wij, wat Vlamingen natuurlijk wel nog hebben in Nederland, is dat je ook direct herkend wordt als Vlaming. En dus alles wat eigenlijk afwijkt van wat als norm gezien wordt, valt op. Dus Limburgers worden daardoor natuurlijk veel vaker inderdaad op de vingers getikt, kan je niet zeggen, maar zie je, jouw taal, dat is niet hetzelfde als mijn taal. Dat geldt voor de West-Vlamingen, dat geldt voor de Drenten en de Groningers, laten we maar zeggen. Dus alles wat eigenlijk ver van de periferie ligt, wordt gemakkelijker beschouwd als minderwaardig, omdat het ook meer afwijkt van de standaardtaal. Ja, precies. Astrid, hoe heeft dat, want je hebt het dus wel herkend, dat mensen jouw accent herkenden. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ben je er, net zoals Joey, ben je het bewust gaan vermijden? Ben je mensen gaan imiteren die dan meer standaard Nederlands spraken? Of hoe ging dat? In mijn geval ging het denk ik vooral om de zachte G. Ja. Dus ik ben inderdaad mensen gaan irriteren en mijn G harder gaan maken. Vind je dat jammer dat je dat gedaan hebt? Niet per se. Want op zich merk ik er ook wel voordelen van. Dus ik kreeg ook wel commentaar dat ik heel binnensmonds sprak. Mm-hmm. Toen ik net naar Utrecht was verhuisd destijds. Uit Brabant. En dat is wel minder geworden, denk ik, omdat ik mijn accent heb aangepast. Dus in die zin is er wel een concreet voordeel dat ik makkelijker te verstaan ben voor mensen in de Randstad, zeg maar. Ja. En het betekent ook niet dat mijn accent helemaal is verdwenen. Dus als ik terug naar Brabant ga, dan komt het altijd iets meer terug dan normaal. Heel herkenbaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik was vorige week een week op vakantie met mijn ouders, die dus uit Brabant komen. En toen zei mijn vriendin ook ineens van, wat praat jij raar? Ja. Ik had het helemaal terug gewoon, dat accent. Ja. Ja, dus ik denk wat dat ook wel mooi laat zien is dat je je taalgebruik ook wel bewust of semi-bewust aan kunt passen aan de sociale situatie waarin je zit. Dus als je bij een sollicitatiegesprek zit of zo, dan spreek je waarschijnlijk op een meer formele manier en correcter dan als je met je vrienden bier zit te drinken in de kroeg. Ja. En zo werkt het ook met dialecten dus en accenten. Dus je gebruikt je dialect meer als je je in de regio bevindt met familie waarschijnlijk, dan als je op een andere plek bevindt buiten je regio waar je accent vandaan komt. Ja. Dit zijn natuurlijk allemaal persoonlijke overwegingen. Maar het punt wat Joey net aanhaalt, hè, dat het bijvoorbeeld echt je baankansen verlaagt, of dat leiderschapsrollen niet ingevuld kunnen worden door mannen met een zachte G, dat is natuurlijk wel ernstig in die zin. Later deze uitzending gaan we ook luisteren naar een reportage van Joey. Hij ging op pad om te kijken of hij als Limburger echt Amsterdams kan leren. Maar laten we alvast heel even kort luisteren naar een gesprek dat hij had op de Albert Cuypmarkt. Heb jij zelf een accent? Heel zwaar. Heel zwaar. En ben je er wel eens op benadeeld? Ja. Ja? Op wat voor manier? Mijn baan. Bij? Mijn baan. Sorry? Een baan. Een baan? Oh, in een baan, ja? Dat je niet werd aangenomen? Ja. Ja? Amsterdams accent is anarchistisch, zeggen ze. En dan denken ze dat je een hoop ellende bent al voordat ze je aannemen. En heb je zelf voordelen van andere accenten? Wat denk je bijvoorbeeld van Limburgers? Nou, goed, Limburgers kan je niet verstaan. Mijn neef is getrouwd met een Limburgse. En die ga je niet verstaan als die onderling praten. Ja, een typerend voorbeeld van hoe iemand dus eigenlijk zelf nadelen ondervindt van zijn accent of dialect. Ook weer neerkijkt op een ander dialect, namelijk het Limburgs. Accentdiscriminatie is wel echt een ding. Zeker als het ook gaat om baankansen en hoeveel je verdient. Dat blijkt ook uit onderzoek. Veronique, wat moeten we volgens jou en kunnen we volgens jou doen om accentdiscriminatie tegen te gaan? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het een beetje ingebakken zit in de mens ondertussen. Mm-hmm. Dus dat het heel moeilijk is om dat ongedaan te maken. Het bestaat, het is er, dat klopt. Maar het is jammer, want het is onterecht. Dialecten zijn niet slecht, in tegendeel. Mensen die dialect spreken, hebben vaak eigenlijk zijn meertalig bij manier van spreken. Als iemand Nederlands en Engels spreekt, vinden we dat een hele prestatie. Maar als iemand Nederlands en dialect spreekt, dan wordt daar een beetje lachwekkend over gedaan, terwijl dat eigenlijk hetzelfde is. Ja, dus daar moet eigenlijk een soort ontwikkeling komen in de samenleving die er dan voor zorgt dat we dat anders gaan zien. Ja, dat klopt. En dat lukt wel al een beetje, maar helaas zal helaas niet. Het is niet zo dat we echt dialecten beschouwen als gelijkwaardig aan de standaardtaal in de meeste gevallen. Dus ik vrees dat dat nog wel een lange tijd zal duren. En ja, het dialect gaat natuurlijk achteruit. Dus de kans dat dialecten het winnen van de standaardtaal, dat zit er niet in, denk ik. Ja, nou ja, over dat winnen van dialecten en de dialectenrenaissance, vond ik sowieso een mooie term. Daar gaan we zo ook over verder praten. Dialectsprekers hebben het, nou ja, op z'n zachtst gezegd, dan niet zo gunstig qua vooroordelen. Astrid, zijn er eigenlijk ook voordelen van het spreken van een dialect? Ja, die zijn er zeker. Dus Veronique zei net al dat als je een dialect spreekt, dan ben je eigenlijk zo goed als meertalig. Dus je spreekt een dialect en een standaardtaal. En we weten uit onderzoek dat er veel cognitieve voordelen zijn van meertalig zijn. En cognitief betekent dan in je hersenen? Ja, ja, dus één voorbeeld is dat je beter bent in het verdelen van je aandacht over meerdere complexe taken. Dus je bent beter in het, zeg maar, negeren van dingen die niet relevant zijn voor datgene waar jij mee bezig bent. Dus dat heeft voordelen bij bijvoorbeeld als je aan het multitasken bent. Dat is zo voor meertalige mensen die bijvoorbeeld Engels en het Nederlands als twee talen hebben. Maar het is heel waarschijnlijk dat diezelfde voordelen er zijn voor mensen die twee talen spreken, waarvan één een dialect. Mm-hmm. Daarnaast heb je ook wel, omdat je een extra taal spreekt, zeg maar, een dialect, ook wel voordelen bij het verwerven van andere talen. Dus we hadden net als voorbeeld uit het Limburgs, waar je die twee tonen hebt, de sleeptoon en de stoottoon. Nou, die tonen heb je dus ook in het Chinees. En voor mensen uit Limburg is het makkelijker om dat te herkennen en waarschijnlijk ook te leren in het Chinees. Dus als je Limburgs spreekt, dan gaat het leren van het Chinees je waarschijnlijk makkelijker af dan als je het Limburgs niet spreekt. Ja, wat natuurlijk heel raar, tenminste als ik het zo hoor, denk ik, ja, maar dat lijkt toch niet op elkaar. Maar dat komt dan dus door die tonen en daar zitten andere associaties bij die bijvoorbeeld iemand die geen Limburgs spreekt die niet heeft. Ja, ja, dat is iets in een taal wat het Limburgs dus wel heeft en het Chinees ook. En daardoor kun je die connectie, zeg maar, makkelijker maken tussen die twee talen. Ja, dus er is ook qua nut en functie reden om trots te zijn op je dialect. Zeker. Ja, oké, okay, dat is goed om te weten. Veronique, we gaan naar jouw muziek, want jij hebt ook wat meegenomen voor ons. Het zesde metaal. Ja. Waar gaan we naar luisteren? Naar Noddewuppe. Uh-huh. Dat is een West-Vlaams liedje. Dat vrij hoog scoort ook, net zoals het nummer van Twares in allerlei hitlijsten. Het komt altijd wel bovenaan. Mm-hmm. Het is dus West-Vlaams. En ja, het betekent Noddewuppe, alles is stuk, alles is verloren. Dat is een beetje de betekenis. Eigenlijk, dus Wuppe, die ronding, het is eigenlijk naar de wip. Alles zit op de wip, bij manier van spreken. Maar dus die ronding bijvoorbeeld is dan weer typisch voor het West-Vlaamse. En met de ronding bedoel je? Wat bedoel je daar precies mee? Dat men een gebruikt in plaats van een e. Ah, ja, oké. Okay. Die spreek je uit met een ronding van je lippen. Ja, ik probeer het nu maar. Oké, okay. Naar de wuppen. Oké, okay, zeg ik dat een beetje goed of niet? Ja. Okay. Heel goed. Laten we luisteren. Rood. Er wordt nog altijd min gesket dan dat er wordt getroond. Het is nog only not de wuppe. Het is nog only not de wuppe. Het is nog only not de wuppe. Doe maar voort. Gekotst, het is nog only not de wuppe. nog altijd meer geloven dan dat er wordt geloofd. Het is nog al niet na de web. Het is nog al niet na de web. Het is nog al niet na de web. Doe maar voort. Dus het rum is lek, de boot maakt wat. Maar de kapitein heeft show. Je zegt verdrinken is voor later. Je zegt klutten in een kloon. De wuppen van het zesde metaal. In het West-Vlaams, hè, Veronique? Ja, dat klopt. Oké, okay. Ja, prachtig. Ik vind het ook wel een mooie zachte taal. Als ik het zo ja, aanhoor. Dat is waar. Ja, we hebben geen harde gees en zo. Dus ja. op dat punt zijn we dus zachter dan de Nederlanders. Zachter dan die harde G van de Nederlanders, ja. Astrid, uit onderzoek van het CBS blijkt dat steeds minder jongeren regionale talen spreken, dialect spreken. Dreigen ze daardoor uit te sterven, volgens jou? Ja, de klassieke dialecten wel. Dus dan heb je het over de dialecten die in een dorp worden gesproken. En dat dialect is dan daadwerkelijk anders dan een dorp 10 kilometer verderop. Mm-hmm. Die dialecten dreigen wel echt te gebruiken, omdat jongeren ze inderdaad niet meer spreken. En dat komt omdat ouders geen dialect meer spreken met hun kinderen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de vooroordelen en de status van het dialect. Ja, want als het natuurlijk als zij weten of doorhebben dat ja, dit dialect biedt weinig voordelen op de banenmarkt, ik zeg maar wat. Ja. Ja, dan ga je kinderen natuurlijk ook niet opvoeden met dat dialect. Ja. Ja, of ze vinden het zelf ook minderwaardig of misschien niet zo mooi of dat soort dingen. Ja. Dus die, zeg maar, de echte dialecten zijn wel een beetje aan het verdwijnen. Maar wat je wel ziet is dat daarvoor in de plaats een soort regiolect komt. Dus een regionale taalvariant die nog steeds wel eigenschappen heeft van de dialecten. Maar die worden dan meer uitgesmeerd over een grotere regio. Dus dat zie je bijvoorbeeld in Brabant. In plaats van heel veel verschillende Brabantse dialecten krijg je een soort regio Brabant met bepaalde Brabantse kenmerken. Ja. Is dat dan ook lichter Brabant, zeg maar? Nou, het is echt daadwerkelijk anders Brabant. Dus okay. Jongeren zijn zich, of jonge dialectsprekers, zijn zich heel erg bewust van wat hoort er nou bij het Brabant. Dus dan heb je dingen als heddegij. Ja. En dat gaan ze dan overal te pas en te onpas maar gebruiken. Oh, ze gaan het eigenlijk een beetje aandikken. Ja, dus dat worden dan ook wel hyperdialectisme genoemd. Oh ja. En dat is echt daadwerkelijk anders dan het traditionele dialect. Mm. Dus het dialect is echt in ontwikkeling en in verandering. En ook al verdwijnt het, komt er wel weer iets nieuws in de plaats, lijkt het. Ja. Is dat dan, want Veronique, hè, dus veel dialecten dreigen dus op die manier uit te sterven. Tegelijkertijd spreken sommige onderzoekers ook van een dialectrenaissance. Ik begon het net al over die mooie term, een soort herwaardering voor de dialecten. Waar komt die aandacht voor het dialect dan volgens jou vandaan? Alles wat verdwijnt wordt gezien als iets dat we verliezen. En dus taal is ook identiteit. Mm-hmm. Dus als dialecten, als mensen plots beseffen dat mijn eigen taal verdwijnt hier, dan komt er een soort tegenreactie. Laten we maar zeggen, we proberen het dan in een museum te plaatsen. Waar het natuurlijk niet thuis hoort, hè, want het is iets dat je gebruikt. Hè, maar iets dat aan het verdwijnen is, dat wil je bewaren, wil je koesteren. Ja. En dan wordt het wel weer gebruikt, bijvoorbeeld in liedjes zoals nu van het Zesde Metaal. Ja. Wordt het meer en meer een cultuuruiting. Dus het zal verdwijnen, dus het wordt minder en minder een communicatiemiddel. Maar op de een of andere manier proberen we dat toch te bewaren, maar dan via allerlei cultuuruitingen. Er wordt verteld in het dialect, er worden liedjes gezongen in het dialect, er worden toneelstukken gedaan in het dialect. En dat is een soort tegenreactie eigenlijk, omdat we het niet helemaal kwijt willen. Ja, wie maken zich dan vooral druk om het verdwijnen van die dialecten? Welke groep mensen zijn dat? Misschien de taalkundigen, omdat dialecten natuurlijk heel interessant zijn. Ja. Het is eigenlijk. In de dialecten kan je heel veel dingen vinden die je niet in de standaardtaal vindt. De standaardtaal is een genormeerde taal, terwijl dat bij dialecten veel minder het geval is. Dus een dialect die heeft natuurlijk wel een grammatica, maar het is niet zo dat er een grammatica is die in het dialect zegt vanaf nu moet je in een bepaalde zin dit werkwoord vooraan zetten om maar iets te zeggen. Terwijl in het Nederlands heb je dat wel. Ja. Hè? En dat maakt de dialecten natuurlijk interessanter. Maar wat ik dan wel hoor is dat bijvoorbeeld bepaalde artiesten nummers gaan schrijven in dialect. Dan zit er toch bij mensen een bepaald gevoel van nostalgie. Ja. Klopt, ja dat is om dat waar. Dus te behouden. Een soort identiteit, en dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja. Zie je daar ook in verschillen tussen generaties, dat jongere mensen dat minder snel doen dan bijvoorbeeld de oudere generaties? Het als een soort cultuurgoed ervaren of zo? Ja. Ja, ik denk dat het net de jongeren zijn die dat meer en meer wel doen. Dus ze zullen het niet meer gebruiken als communicatiemiddel, tenzij ze zich echt willen afzetten tegen. En dan heb je bijvoorbeeld wat Astrid daarnet zei met die hyperdialectismen, bijvoorbeeld in Brabant, dat men dus de lidwoorden bijvoorbeeld die men in een dialect had, dat men die niet meer op de juiste manier gaat gebruiken. Dus omdat de kennis er misschien niet meer is, maar op de duur vindt men dat dan een typisch kenmerk van dat nieuwe Brabants, hè, van dat hyper-Brabants, super-Brabants of hoe je het ook wil noemen. Hè, maar dat wijkt dan af van het traditionele dialect. Ja. En dus eigenlijk is dat ook een soort jongerentaal, als je het zo wil bekijken. Een soort slang-Brabants. Zoiets, ja. Ja, dat is dan de tegenreactie. Wat verliezen we nou eigenlijk, Astrid, concreet als dialecten gaan verdwijnen? Wat dus wel waarschijnlijk gaat gebeuren? Wat we eigenlijk verliezen is biodiversiteit in de taal. Mm. Dus er zijn een heleboel talen in de wereld. En waaronder dus heel veel dialecten in Nederland. En het is gewoon heel interessant en goed ook, denk ik, voor mensen hun identiteit, bijvoorbeeld om al die talen te hebben. Want we hebben al eerder genoemd dat taal en identiteit heel erg samenhangen. Dus wat dat betreft is het belangrijk voor veel mensen om hun eigen taal te kunnen spreken. Aan de andere kant is het vanuit een wetenschappelijk oogpunt heel zonde dat al die talen verdwijnen, want we willen zoveel mogelijk weten over de diversiteit die er mogelijk is in taal. En om dat goed te kunnen onderzoeken en om daar alles over uit te kunnen vinden wat mogelijk is, heb je heel veel verschillende talen nodig. En de dialecten zijn daar zeker ook een onderdeel van. Ja, we hebben natuurlijk kleine dialecten, of er worden steeds stapjes gezet, dus steeds meer dialecten verdwijnen. Komt er eigenlijk een punt, Astrid, dat alle dialecten verdwenen zijn, dat we op aarde alleen nog maar Engels spreken? Ja, dat denk ik niet. Want wat je ziet is dat bijvoorbeeld met het Engels wordt op heel veel plekken in de wereld gesproken, dat zich alsnog aan het ontwikkelen is in verschillende varianten. Mm-hmm. Dus het Engels in het Verenigd Koninkrijk is anders dan het Engels in de Verenigde Staten, en anders dan het Engels in India, en anders dan het Engels in Australië. Dus dat zijn zeg maar geografisch afgezonderde gebieden. En binnen die gebieden, en ook binnen kleinere subgebieden daarin, is dat Engels zich aan het ontwikkelen. Ja. Dus stel, iedereen spreekt overal Engels, dan denk ik dat je alsnog dat proces zult krijgen. Ja. Dus dat je zullen we eigenlijk altijd wel houden. Ja, dus dan krijg je in dat geval een soort sub-Engelsen. En als dat heel lang duurt, zeg maar duizenden jaren, dan worden dat echt ook wel andere talen met heel andere eigenschappen. Ja. Maar dat zijn dan wel allemaal talen die gebaseerd zijn op het Engels. Bijvoorbeeld, terwijl je nu heel veel verschillende taalfamilies hebt met heel verschillende eigenschappen. Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen al. We hebben nog maar 2 minuten. Ja, je kijkt naar de klok. De tijd vliegt hier altijd voorbij, zo tijdens de nacht. Veronique, als we dan toch met een positieve noot moeten eindigen, want ik bedoel, dat die dialecten gaan verdwijnen, dat staat dan misschien wel vast. We kunnen ze wel koesteren in de kunst, in de muziek. Is er eigenlijk nog een mooie zin in dialect die je graag met mensen die nu zitten te luisteren wilt delen? Oh, mooie zin. Dat vind ik moeilijk. Een mooi woord. Een favoriet dialectwoord. En dat is, het past helemaal niet in deze tijd van het jaar. Oh jee. Maar dat is een uzeke. Een uzeke? En een uzeke, dat is dan geen huisje wat je direct zou... Maar dat is een koekje, een Sinterklaaskoekje. Dat is een rond koekje met daarop een suikertorentje. En dat is enkel bekend in de regio waar ik woon. Echt maar in een dorp of 3, 4. En dat vind ik dus een mooi woord, omdat het is echt iets dat ik van kleins af heb meegekregen. En iedere keer als het Sinterklaas is, zijn er nog altijd uzekes. En dat blijft hangen. En het is ook een mooi woord, omdat het je begrijpt het niet direct. En het is eigenlijk een vrouwennaam. Uzeke? Het komt eigenlijk van Eugenie. Een Eugenietje. Grappig. Dus vrouwennamen worden vaak gebruikt voor koekjes. Dat is mijn lievelingswoord. Ja, dat koester je, hè, dat woord. Ja. Ja, dat blijf je gebruiken. Ja. Ja. Prachtig. Zolang we er nog over kunnen spreken, laten we dat dan ook vooral blijven doen. Dankjewel, Astrid van Alem, onderzoeker naar dialect en docent bij de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur in Utrecht. En Veronique de Tier, projectleider dialect bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Fijn dat jullie überhaupt zo lang op wilden blijven deze nacht. Heel graag gedaan. Ja, graag gedaan. En praten over al die mooie dialecten die onze taal rijk is. Deze nacht leerden we al hoe het standaard Nederlands is ontstaan uit dialecten. Hoorden we waarom Limburgers makkelijker Chinees kunnen leren. En kwamen er al wat bijzondere uitdrukkingen en muziek in dialecten voorbij. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar wat jij vindt daar aan de andere kant van de radio. En dat doen we deze nacht aan de hand van de volgende vraag. Welk dialect of accent vind jij het mooist? Dus spreek je zelf een accent of zelf een dialect? Laat het dan weten. 0800-1121 kun je ons bellen. En dan gaan we lekker praten over dialecten in dialect. Hè? Dat dan wel. 0800-1121. Praten we zo verder na het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 3 uur. Het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Israël heeft scherpe kritiek op het onderzoek dat de VN liet instellen naar mogelijke banden van VN-hulporganisatie UNRWA met leden van Hamas of islamitische jihad. Volgens het onderzoek heeft Israël daarvoor nog steeds geen enkel bewijs geleverd. Maar het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen rekening wordt gehouden met de enorme omvang van infiltratie door Hamas. Eerder zei Israël dat ruim 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de Hamas-aanval op 7 oktober. Daarna staakten veel landen, waaronder ook Nederland, de financiering van de organisatie, die al tientallen jaren hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen. Het Britse parlement heeft ingestemd met het plan om migranten per vliegtuig uit te zetten naar Rwanda. De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. De regering probeert het plan er al jaren door te krijgen. De rechter hield een eerdere versie tegen omdat Rwanda geen veilig land zou zijn. Het Lagerhuis heeft Rwanda nu als veilig bestempeld. Waarschijnlijk ondertekent koning Charles de wet vandaag. Migranten mogen dan geen asiel meer aanvragen in het Verenigd Koninkrijk, maar moeten dat in Rwanda doen. De eerste vluchten zullen volgens premier Sunak binnen 10 tot 12 weken plaatsvinden. Het Openbaar Ministerie kan met aanhoudende en in omvang toenemende problemen met de ICT, schrijft NRC. Een ervaren officier van justitie zegt tegen de krant dat ze op strafzittingen staan te improviseren, omdat officieren tijdens de behandeling vaak hun eigen stukken niet kunnen consulteren. De problemen doen zich al een paar jaar voor en spelen zich af in het hele land. Een woordvoerder zegt tegen NRC dat er met man en macht wordt gewerkt aan vernieuwing en vervanging van software en hardware. Het weer op veel plaatsen ligt de vorst, overdag eerst zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en later ook regen. Het wordt zo'n 10 graden. Woensdag is een gure dag met veel bewolking en veel buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Deze nacht die staat helemaal in het teken van accenten en dialecten. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, accenten en dialecten. Het is heerlijk om over te praten. En dat wil ik ook met jou doen. Dus ik riep net al even op om ons daar vooral over te bellen. We zijn namelijk benieuwd, welk dialect of accent vind jij het mooist? Misschien ben je zelf opgegroeid met een dialect of met een accent. En is er wel een favoriet woord dat je met ons wilt delen? Of muziek, vinden we altijd ook leuk. Muziek in een streektaal die je graag wil horen. We draaien het hier allemaal op NPO Radio 1. Laat het dus vooral horen. 0800-1121 kun je ons bellen of stuur een berichtje in de app van NPO Radio 1. Voor nu hoor je eerst Middag in Mei van Rowan Hezen. In deze kroeg, net buiten de stad, als ik hier nog langer blief, mis ik de trein, maar wie deed mee wat? Want de treinen die rijden nog wel dikker vandaag. Ik zit hier zo te vreien, vul het in de vertraag. Als een koning op mijn troon, de krakende plein. Alles als toen, smil alle zon, hoe doe je dwars, zand dat wordt glas. Alles is nog verlopen en iedereen droomt. Een paar mensen die proten, het verlangen dat stroomt. Ooit zag ik de wereld van achter dit raam. Vroeg ik me af, voor alles bleef. Zat ik te wachten op wat er kwam. Maar vandaag is het anders. Er is niks wat ik mis. Want er is iets veranderd. Dit is waar het is. Dichter als u. Ben ik ben in doen, maar zonder de zelf de hele boel. Zet mijn gedachten vandaag even stil. Dit is waar ik wil. Alles is nog verloren. Die poten, het verlangen dat stroomt. Ik voel de vrede van nu. Zolang op dit moment verder. De koffie en de kraan. En ik loop gelouter de weg naar het station. En een middag in mei, toen dit liedje begon. middag in mei van Rowan Hess. Zo hoorde je hier op NPO Radio 1. Ja, en deze nacht van BNN Vara, dat is waar je naar luistert, staat helemaal in het teken van dialecten en accenten. En ik zei net al, welk dialect of accent vind jij het mooist? Je kunt me erover bellen, 0800-1121. Misschien ben je wel opgegroeid met een dialect, of heb je een mooi, zoet, warm accent dat je met ons wilt delen, of een favoriet woord, favoriete muziek, staan we ook altijd voor open. Laat het ons vooral weten, 0800-1121. Aan de lijn heb ik Joke. Joke, een hele goede nacht. Hallo. Hallo. Hallo. Wat fijn dat je. Gaat het goed met je? Ja, het gaat. Nou, ik heb een beetje kiespijn. Daarom ben ik ook wakker. Oh. Maar daarom ben ik misschien wel attent en wel alert. Ja, want je belde ons op die vraag van welk dialect of accent vind jij het mooist? Welk dialect is dat? Nou, ik ben in Twente geboren. Mm-hmm. En ja, uiteraard vind ik dat natuurlijk ook eigenlijk wel het mooiste, hoor. Maar ik heb ook wel dialecten waar ik een beetje een hekel aan heb. En dat ligt niet aan het dialect, dat ligt gewoon aan mij. Maar ik heb bijvoorbeeld het Brabant vind ik dan bijvoorbeeld niet zo mooi. Dan, oh, nee? Ons vader zegt altijd en onze moeder zegt altijd. En dat vind ik niet mooi. Nee? Maar goed, dat... Nee. Het is grappig eigenlijk, hoe we bepaalde accenten wel of niet mooi vinden. Vind ik sowieso fascinerend. Ja, ik vind Brabant niet zo melodieus klinken. En dat vind ik Twents, denk ik wel, hoor. Ja. Maar het is natuurlijk mijn moedertaal, mijn vadertaal. Dat woord bestaat niet. Maar ja. Maar je spreekt nu, we hadden het net over standaard Nederlands. Je spreekt nu Nederlands, ja. Niet Twents. Ja, nou, ik had vroeger al als kind zijnde... Dan luisterde ik altijd naar Radio Jeugdland en naar de Tovercirkel, naar die kinderprogramma's. Uh-huh. En daar heb ik denk ik het eerst beschaafd Nederlands leren praten. Want wij praten natuurlijk, ik kom uit Borne in Twente, en daar hebben wij natuurlijk wel Nederlands leren praten. Maar dan praten je, oh ja, zo, oh, ik ga naar school. Ja, leuk hoor, op school. Maar je leerde natuurlijk niet het, zoals ik dan nou praat. En ja. Dat heb ik... Ik denk gewoon aan de jeugdradio geleerd. Oh, radio, de Tovercirkel en Jeugdland. En weet maar... ik het. Nou, dan zat ik zowat met mijn kop in de radio. Dat vond ik zo mooi. Maar Joke, spreek je dan met mensen... want je woont nog steeds in Twente? Nee. Oh. Ik woon al 60 jaar in Zeist. En ik zal het ook maar zo zeggen, zoals het is. Ik ben eigenlijk slechtziend. Ja, ik kan wel alles lezen en weet ik wat allemaal. Maar ik kan geen auto rijden. Daar zit te weinig voor. En ik moest vroeger in mijn jeugd... mijn ouders die wilden wel graag dat ik een beetje leerde en zo. En toen ben ik naar Bartimeus gegaan, naar de slechtziende school. En daar was dat Nederlands natuurlijk ook... in gang. Want het was dat is eigenlijk wel geinig om even te vertellen. We hadden natuurlijk grote vakantie en kerstvakantie. Maar op Bartimeus had je natuurlijk leerlingen uit het hele land. Ja. En als dan pas de vakantie voorbij was, dan kwamen ze weer op Bartimeus. Maar de een kwam uit Rotterdam. Oh, hallo joh, wat leuk joh. En de ander kwam uit Groningen. En oh, nou, ik heb wel een beetje heimwee hoor, naar mijn moeder en mijn vader. En dat leerde ik eigenlijk ook nog een beetje. Zo leerde, dus ook daar kwamen eigenlijk al die verschillende accenten en dialecten samen. Wat leuk. Ja. En Bartimeus, dat lag in de provincie Utrecht. Dus ik kon ook van... Ach, ik doe niet zo raar, joh, dat maakt er helemaal niets uit. Daarom vind ik Tineke Schouten ook zo leuk. Ja, dat lekker, lekker platte, ja. Ja. Dus wat dat er gaat, heb ik daar wel een beetje feeling en voor. Vind je het dan jammer, Joke, dat je nu dat... Hè, want dat, je spreekt dan vooral Nederlands. Vind je het jammer dat je dat Twents niet meer zo vaak bezigt? Nou, wij hebben bijvoorbeeld... in juni hebben wij een familiedag. Want ik ben de jongste van het hele spul, van 7 kinderen. Mm-hmm. En ze zijn dus allemaal ouder dan ik. Maar er zijn er nog wel een paar in leven. En we hebben familiedag. En dan praten we natuurlijk wel dialect. Okay. Ja. Dus dat blijf je wel koesteren, niet, zeg maar. Jawel, ik zal dat Twents nooit vergeten. Nee, want je hebt ook wel mensen, en ja, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Die praten alleen maar nee, laat maar zeggen, Hoog-Nederlands. Maar, en dat Twents, dat verloochenen ze eigenlijk een beetje. En dat vind ik wel jammer, want dan denk ik, waarom kom je daar niet gewoon vooruit? Ja. Praat gewoon je moedertaal. Als je met je familie zullen ze ook wat doen. Maar ik bedoel ook maar gewoon in de winkel. Als ik in Enschede ben en ik merk dat ze allemaal, Twents, Enschede's praten, dan zeg ik ook, oh god, ik zag daar net zo'n leuk rokje. Dan mag ik dat even kijken en dit en dat. Nou, en dan daar praat ik gewoon met een Twents accent. En ik kan natuurlijk ook heel goed, zoals ze dat dan zeggen, plat Twents. Ja, iemand die taal, die dat Twents... Iemand die dat Twents totaal niet verloochend heeft, dat is natuurlijk Herman Vinkers. Zullen we dan maar muziek van hem gaan luisteren? Ja, dat is prima. Ja. En moet ik nou ophangen? Wilt u nog meer? Ik laat lekker die muziek horen. Dus of je kunt ophangen en het lekker luisteren via de radio. Als je de telefoon aan je oren houdt, hoor je het via de telefoon. Wat jij wil. Oh, nou, ik laat de telefoon nog wel even aan. Oké, helemaal goed. Nou, gaan we er naar luisteren. Het heet Almelo, mooi, gewoon mooi. Ja, hoppakee. Hartstikke leuk dat jullie dat doen, dat programma. Ja. Ik ben er heel blij mee. Oké, nou, hartstikke leuk. Hey, fijne nacht, hè, Joke. Ja. Het is niks te groot en niks te klein. Het is precies zo uit me ben. Almelo. Van Almelo mooi, gewoon mooi. En hij trin dik dut en dut en plus. Aan iemand snoem men in hanko en nus. Almelo mooi, gewoon mooi. Het was zwing en jodoen, wie ten kort. Meer de titus verbie en wie kriet aan meer brood. En ook ten kort. Is nu heel angst, geef Almelo niet een glans. Het is niet dat geen blos of zo, maar eerste zwart Sinterklaas had Almelo. Almelo mooi, gewoon mooi. En lang verraakt van de Beatles zag, heeft hier Johnny Jordaan een dakconcert bracht. Almelo mooi, gewoon zonder Koen, ben Heracles dubbelt landskampioen. Almelo mooi, gewoon mooi. Asra, Ilse, Daphne en zo, de mooiste mix heeft Almelo. De eerste moskee, de zuiverste oog. Zwarten boeten langs de voetballen haar. Almelo mooi, gewoon mooi. En later zal Steve nog vaak beweren. De enige stad die nooit discrimineert. Was Almelo mooi, gewoon mooi. Zo geet het verdaan, ik werd nog veel meer. Uit wie hier op neer. Almelo mooi, gewoon mooi. Mooi, gewoon mooi. Mooi, gewoon mooi. Almelo, mooi, gewoon mooi. Ja, Frank, vind je dit een beetje mooie muziek eigenlijk? Dat Twentse? Jawel. Ik kan het wel... Ik kan het heel goed hebben, laat ik het zo zeggen. Jawel, toch wel. Ja, jij belde ook, hè, op die vraag van welk dialect of accent vind jij het mooist. Ik hoor aan je accent al een beetje waar je vandaan komt. Jan, ik ben een buurtgenoot van jou. Ja, zeker. Want, ja, ik hoorde Veldhoven van jaren van de redactie. Daar ben ik geboren. Ja, ik volg jou al heel lang op Radio 4. Oh jee. En ook van, ja, 's morgens met Amy Muller, even dit terzijde. Ja. Even 12 tot 1, klassiek keihard. Ja, keihard klassiek, ja zeker. Ja. Ja. Je bent een fan, wat leuk. Ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, wat leuk dat je belt, Frank. Wat bewoog je om 3:15 naar Radio 1 te bellen? Nou, jij stelde een vraag dus, ja. Hè? Ja. Nou, en toen zei ik tegen Yara, jouw redacteur... Ja, zeker. Ik zeg, ik vind de taal uit de omgeving Nijmegen-Arnhem... Ja. Is voor mij... De taal die mij het beste in het gehoor ligt. En waarom? Oh. Ik vind het een zachte taal om te horen. Uh-huh. Als ik die hoor, denk ik ooit... Hé, het is een Brabander. Maar het is net geen Brabander. Het is een gepolijstere taal, vind ik. Ja. En ligt toch zacht in het gehoor. Gepolijster? Dus daarom vind ik de taal uit Nijmegen, Arnhem, die regio... vind ik het mooiste. En hoe kom je daar dan zo op? Heb je vrienden uit die regio? Of dat je denkt van, oh ja, er is iemand die ik volg? Of hoe kom je bij dat accent terecht? Ik heb een bepaalde tijd gestudeerd in Nijmegen. Ja. Psychologie. Heb ik niet af kunnen maken, zei ik erbij. En, maar ik kwam daar regelmatig, ook omdat ik daar kennis had wonen. Ja. En als je dat optelt, dan... Ja, op een gegeven moment trekt iets je aan. En die taal trekt mij aan. Oh, en trok mij aan en trekt mij aan. Wat leuk. Ja, gewoon eigenlijk. Ieder zijn voorkeur. Ja. Maar ik vind het een mooie taal. En nogmaals, gepolijster als het Brabants. Als deze regiotaal dan, hè? Ja, jij komt dus uit Veldhoven. Ja. Daar kom ik ook vandaan. Ja, ik baal er een beetje van, Frank. Maar ik ben dus dat hele accent verloren toen ik ging studeren. Dat heb jij verteld meerdere keren. Ja, maar ik weet niet hoe dat kan. Heb jij een idee? Want ja, ik bedoel, ja. Nou, een idee, wie ben ik? Maar ik heb wel een gedachte erover. Oké, vertel. Ik heb wel eens gedacht, en ik werd ook wel eens uitgelachen. Niet uitgelachen, men lachte om mijn accent. Ja. Maar ik voelde dat als uitgelachen. Maar ik denk dat het zo is, dat wij als Brabanten misschien een beetje bang zijn. Een beetje bang, zeggen ze hier. Ja, een beetje bang, ja. Om een negatieve indruk te krijgen daardoor. Ja. Ik denk dat erachter zit, de onderliggende gedachte. Ja, dat zou maar, best kunnen, ja. Onder ons gezegd, sinds wij de status hier hebben van Brainport en zelfs Mainport vanuit het kabinet... Ja, de slimste regio, hè, Eindhoven. Op deze taal. Ja. Ja, misschien moeten we er wat trotser op zijn, denk je niet, Frank? Waar is daar verkeerd aan? Ja, ja, dat denk ik maar eigenlijk we zijn ook wel. Ja, Jan, jij bent inderdaad erg geswitcht, hè? Ja. Ja, taalgebruik, hè? Ja, met de nadruk op erg. Geef niet, het hoort bij jou, denk ik. Maar ik zei tegen Yara, weet je, ik heb één persoon hier in Nederland, is erg weinig, maar die springt er voor mij uit wat betreft het taalgebruik. Ja. En dat is Ismaël de Bruin. Ismaël de Bruin, is de nieuwslezer. Hij is een half jaar bij jullie nieuwslezer geworden. Ja. Oh, wat leuk dat je dat zegt, wat grappig. En wat vind je dan zo goed aan hem? Prachtige stem. Heel goed articuleren. Daar zit niks gemaakt aan. Die jongen heeft het. Vind ik. Er zijn natuurlijk meerdere goeie, uiteraard. Anders kom je daar niet. Jij ook. Jij hoort er ook bij. Ik vind jouw diepgang bijvoorbeeld heel erg goed. Uh-huh. Jij gaat de diepte in. En dat doe je heel erg genuanceerd en voorzichtig. En toch komt het heel makkelijk over. Yeah. En op jouw leeftijd al. 25, dan denk ik, waar haalt hij die wijsheid vandaan? Ja, ik zou het eerder toeval noemen. Ja, denk je? Ja. Nou ja, ik noem mezelf niet wijs. Maar ik vind het wel een mooi compliment. Dank je wel daarvoor. Ja, kost niks, want ik vind het echt. Ja. Hey, zullen we, want dan draai ik ook graag muziek voor je. Want je had aangevraagd, dan kan ik niet langs, van Gerard van Maasakkers. Klopt dat? Regionale hier troubadour, hè? Ja, tuurlijk. Ja, Geert van Maa. Ik weet nog wel ooit dat we bij het Bloemenkoor zo in Valkenswaard... Ik weet niet of je daar ooit geweest bent, was hij ook ooit het thema. Zoals elke kar was dan iets in het thema van een nummer van Gerard van Maasakkers. Ik kon deze alleen even zo snel niet vinden. Ik heb nu Kan de deur niet dicht. Vind je die ook goed? Ja, dat is altijd goed. Oké, gaan we die voor je draaien? Goed. Ja? Hartstikke leuk en bedankt, hè, voor jou. Ja, jij bedankt. Ik wens je een hele fijne nacht, Frank. Goed zo. Oké, doei, doei. Kan de deur niet dicht en wat minder licht, kan de radio af Kan de hond vergeten te blaffen, zou dat niet gaan? Kan de klok vooruit, of terug, het maakt niet uit. Kan ik hier niet vandaan, kan ik deze dag overslaan, zou dat niet gaan? En de mensen zeggen allicht, je komt hier op een dag overheen. De mensen zeggen zo licht, maar wat moet ik zonder jou beginnen? Ik kan naar de kroeg, hier genoeg, maar ik ben liever alleen, al dat volk dat gepraat me heen, liever alleen. Dus kan de deur niet dicht en wat minder licht. Kan de radio af, kan de hond vergeten te blaffen, zou dat niet gaan? Er komt zeker ooit weer een dag met de zon in de gordijnen. Zeker ooit weer een dag dat ik ze weer voel schijnen. Maar vandaag. Dus kan de deur niet dicht en wat minder licht. Kan de radio af, kan de hond vergeten te blaffen, zou dat niet gaan? Kan de radio af, kan de hond vergeten te blaffen, zou dat niet gaan? Kan de deur niet dicht van Gerard van Maasakker, zo hoorde hier op NPO Radio 1. Ja, en deze nacht van BNN Vara, dat is waar je naar luistert, staat helemaal in het teken van dialecten of accenten. En ik riep het net al op, je kunt bellen 0800-1121. Welk dialect of accent vind jij het mooist? Misschien ben je wel opgegroeid, kom je uit een regio met een prachtig dialect. Je kunt er allemaal over bellen, 0800-1121. Of stuur even een berichtje in de NPO Radio 1-app. Aan de lijn heb ik Twan. Twan, een hele goede nacht. Goeienacht. Hey, hallo. Hoor ik nou de radio op de achtergrond aanstaan of niet? Ik heb de radio aanstaan. Oh ja, kun je die een beetje uitzetten? Want anders horen we elkaar niet zo goed. Daar ben ik mee, hoor. Helemaal goed. Hoe meet je? Ja, alle tijd. Ja, hij staat. Kijk, helemaal goed. Ja, ik hoorde hem ook mezelf een soort vertraagd via jouw radio. Wat grappig. Hey, jij belde, hè? Super. Jij belde uit. Je komt uit Tilburg en je wilde even reageren op Joke. Ja, ik ben mensen die Brabant degenereren, vind ik helemaal niks. Nee? Nee. Nou, vertel. Gooi eens even een pitch voor Brabant. Hé, hey, kom. Mijn vrouw komt uit Drenthe. Mm-hmm. Die is geboren in Emmen. Dat is de enige stad in Nederland waar je niet doodgevonden wil worden. En ze is inmiddels in Brabant. En Ja, ik ben gewoon een Brabander. Ja, en wat is dat dan? Wat is een Brabander volgens jou, Twan? Een Bourgondier, makkelijk in het leven staan, niet moeilijk doen, overal wel een oplossing voor vinden. Ja. Dat is een Brabander. Ja, ben jij ook zo'n nuchtere Bourgondier, zeg maar? Ja, in principe wel, ja. Ja? Ik ben wel simpel oplossingen vinden. Ja. Ja, maar ja. En je koestert het accent, als ik het zo hoor, het Brabants. Ja, ik kom uit Tilburg, maar als je mij Tilburg voorpraten, dan moet je ondertiteling onderdoen. Ja. Maar, want Joke die zei, ja, ik vind het Brabants niet zo mooi. Dat vind je dus vervelend om te horen. Nee, dat slaat helemaal nergens op. Nee. Jij vindt het hartstikke mooi. Keimooi, zoals ze dat zeggen, Brabant. Het Oost dingen, de Twents en het... Zullen we anders, want je komt even niet op het woord volgens mij... zullen we anders gewoon naar mooie Brabantse muziek gaan? Want die heb je ook aangevraagd. Ja, ik kan wel Tilburgse muziek aanvragen, maar... Ja, dat is niet zo gek veel. In Tilburgs dialect, zeg maar... Ja. Kom je al heel veel snel op... Gerrie van der Zanden en Hans van Hoenschoten. Ja. Maar ik had... een van de beste middenvelders van PSV. Oh, ja. En dat is Björn van der Doelen. Ja. Die is er heel snel mee gestopt. Maar na de hand heeft hij een geweldige muziekje gemaakt. Ja. En die heeft het beste nummerkje gemaakt voor iedereen... die niet een vrouwke een Brabant wil hebben. Oké, nou gaan we daarna luisteren. En hoe heet die precies? Vrouwtjes uit Brabant zijn de beste die heet. Limburg zijn stiekem zoeter dan de vlooi. Die modellen uit Friesland, bloedmooi, maar een beetje saai. Keuze met uit Utrecht, je zal het niet snel vergeten. Maar de vrouwen uit Brabant zijn net ietsjes beter. Meiden uit Noord-Holland, in bikini op het strand. En jonge mooie grietjes in het nieuwe Flevoland. En een Groningse deerne is een kilometer vreten. Maar de vrouwen uit Brabant zijn net iets beter. Ze buurten zo fijn mee met die lekkere zachte G. En die mooie gula. En als je zegt, hey meid, het is de hoogste tijd. Hoor het net zo goed en lange na. Dan oké. En tegen die Drenthe zeg ik zeker je nee. Overijssel wel stug, maar brommers kieken doen ze zeker. Maar de vrouwen uit Brabant zijn net ietsjes beter. Zachte G, niet mooie laag. En als je zegt, hey meid, het is de hoogste tijd. Hoor het net zo goed en lang na. Missen van Zuid-Holland, naar de haven geloofd. Gelderse meiden dragen denk ik het groot. Al met al in Nederland, mooie meiden, daar is zeker. Maar de vrouwen uit Brabant zijn net ietsjes beter. Ja, de vrouwen uit Brabant zijn net ietsjes beter. Eenmaal in het zuiden, ja, dan blijden hier wel kleren. Want de vrouwen uit Brabant zijn net ietsjes beter. De vrouwen uit Brabant van Björn van der Doelen, aangevraagd door Twan. Ja, je kunt nog steeds hier mooie regionale muziek aanvragen. Muziek met een dialect, gezongen in een accent. Het mag allemaal. Je mag bellen 0800-1121. Komen ook leuke appjes binnen in de app van NPO Radio 1, waaronder van Mark van Holten. Hij zegt, misschien kan ik met Jan Valk Zwits praten. Ja, daar ken Mark, maar dan moeten we wel lekker bellen. Want anders ja, dan kunnen we niet praten natuurlijk. Dus 0800-1121, dan kunnen we samen Valkswaarts praten. Ja, daar kom ik vandaan, dus je hebt groot gelijk. Maar allereerst heb ik voor nu aan de lijn Francine. Een hele goede nacht, Francine. Goedenacht. Hey, hallo. Goedenavond. Hallo, ja. Goedenacht. Hoi. Jij, jij ging ook aan, hè, op deze vraag. Ja, daar was ik heel kwaad over. Ja, nee, niet kwaad. Nee. Niet kwaad. Ik moet het anders zeggen. Ik werd kwaad om een antwoord van een vorige spreekster. Oh, wat dan? Nou, dus hij zei, een of ander dialect vond ze niet mooi. Mm-hmm. En toen denk ik van, dat kan niet, want dialecten zijn mooi. Ja. Sowieso. Je moet je ooit nooit verlopen. Maar daarvoor belde ik ook. Maar dat kwam er eigenlijk bij. Ja. Maar ik ben uit Maastricht, een echte Maastrichtse, een echte. En hier in Maastricht werd 35 jaar geleden kwam Libertel hier naar Maastricht. Libertel was een van de eerste mobiele telefoonaanbieders ja. In Nederland. En dat werd toen heel groot, die werden hier met alle EGA's ontvangen, kreeg heel veel subsidie, et cetera, et cetera. Ja. Zoveel werk, zoveel plaatsen, werkplaatsen. Nou, ik ook werd daar dan toegestuurd van het arbeidsbureau. En we hadden een heel leuk gesprek met een hele een Amsterdamse man, helemaal, en hij was helemaal weg voor me en dit en dat. Mm-hmm. En ik werd het, zei die en weet ik wat allemaal. Een paar dagen later kreeg ik een brief van het arbeidsbureau, ik was afgewend. Ik was niet gekozen vanwege mijn accent. Huh? Nou, daar heb ik toen een gauw van gemaakt. Dat heeft landelijk in de kranten gestaan en op de televisie en weet ik wat allemaal. Ja. Want dat mogen ze niet. Dat is echt discriminatie. Ja, dat is echt discriminatie in de puurste vorm natuurlijk. Ja, ja, en dat is dan zo'n 35, 36 jaar geleden. Ja. En ik kan me dan ook over ergeren, moet ik zeggen. Ja. Maar ik heb zelfs een café in Maastricht. En ik ben een echte Maastrichtse. En iedereen die bij mij komt, spreek ik in het eerste instantie aan in het Maastricht. Ja. Als ze Nederlands zijn, ga ik verder. Nederlands, Duits, Engels, Frans, maakt niet uit. Dan ga ik door in ja. Andere talen. Maar in het begin ik altijd in Maastricht. En ik heb nooit gehoord dat ik een misselijk accent had of viel ik wel van. Nee, want zoals je eigenlijk dit ook begon, zei van ja, een dialect of een accent kan niet mooi of lelijk zijn. Nee. Ja, of jij, het kan niet lelijk zijn, zei je eigenlijk. Het is mooi ja. En dat moet je koesteren. Ja. En dat doe jij natuurlijk als allerbeste dan. Ja, nou. Ja. Beetje fanatiek soms ook, ja. Ja. Als iemand iets in het Maastricht verkeerd zegt, bijvoorbeeld ziekenhuis, dan roep ik meteen, wat ziekenhuis? Het is hospitaal, weet je wel? Oh, ja. Meteen vertalen. Ja, ja, heel goed. Dus je bent, maar dus is iemand die buiten Maastricht een ander Limburgs accent heeft, ga je die dan ook corrigeren? Of werkt het niet zo? Nee. Oh, want okay. Eigen, oh ja, dat is dan geen Maastrichts meer. Ja, oké, okay, ja, dat is natuurlijk nee, waar. Nee. Ja. En je had ook muziek aangevraagd. Ja, ik durf het niet eens meer uit te spreken. Mie Maastricht? Nee, kom met mij met naar Maastricht. Kom je mee? Oh, dat is weer een andere. Ja, dat begint André Rieu samen met Benny Nijman. Oh. Die begint, kom met mij mee naar Maastricht. Mm-hmm. Is dat? En dan beginnen ze in het Nederlands. Gaan door in het Engels, Frans, Duits. En dan op het allerlaatste zingt hij in het Maastricht. Oh, ja. En dan moet je dan het verschil in voor tegenover al die andere ja. Talen. Ik zit even te kijken, Francine, want dat nummer duurt wel 10 minuten. Dat is eigenlijk een beetje te lang voor dit programma. Dat duurt heel lang. Dus ik heb Ode aan Maastricht of Mie Maastricht. Die zijn nog behapbaar. Dan doe maar Mie Maastricht. Okay. Dat is ook goed. Doen we die. Ja? Ja, sorry. Ja, als we een keer tijd hebben, dan bellen we je terug en dan draaien we hem helemaal. Ja? Dat is helemaal goed. Oké. Okay. Hey, wens ik je nog een fijne nacht, Francine. En blijf je hard maken voor dat Maastrichts, hè? Mag ik je staan een hele fijne nacht wensen. En een goede dag. Nou, lijkt me prachtig. Dankjewel, Francine. Oké. Dag. Is in die hoezer en de straten, hoe ik heb gespeeld als kind. Zijn het Friedhof en de Neu en Almasbrug. Ik heb de vuilste vreugd verlaten en mijn vuilste vuil. Toch verlang ik in gedachten nadig terug. En die helsten erm open, die brengt me geld teweeg. Dus ik kom weer terug gekropen. Opent naar de streek. Die beschaarhoed niet verandert. Die geldt altijd voort bij stuk. Door verlangig in gedachten naar die terug. Ik heb vooral gezworven, maar toch kom ik altijd terug. Ergens anders vond ik mijn geluk. Ik hoor stemmen die mij roepen. Wie niet komt weer terug, dan kan ik in gedachten al die terug. Nee, het is Mie Maastricht. Nou, de titel is wel duidelijk volgens mij van Benny Nijman en Beppi Kraft. Ja, je kunt nog steeds bellen 0800-1121 als jij jouw favoriete dialect wil laten horen hier op deze zender. En mag ook een prachtige plaats zijn in dialect. 0800-1121 is het nummer. Aan de lijn heb ik Anne. Anne, een hele goede nacht. Hallo. Hallo. Alles goed met je? Nou, het gaat wel. Ik vind het wel heel erg leuk dat het over dialecten gaat. En over vooral ook dat jij uit Veldhoven afkomstig bent. Ja, nou ja, ik ben er geboren. Ik ben verder eigenlijk altijd... heb ik gewoond in Eindhoven en Valkenswaard. Maar ik ben geboren in Veldhoven, ja. Ja, maar gewoon die streek, hè? Ja. Ken je Riethoven? Jazeker. Ja. Nou, daar kwam ik dus als kind heel vaak. Ik ben ook geboren in Eindhoven tot mijn 8e jaar. En toen zijn mijn ouders verhuisd met de kinderen. 5 kinderen hadden ze toen al naar Tilburg. Maar Riethoven, dat dorpse, dat vond ik... Of ja, mijn grootmoeder had een huis laten bouwen net iets buiten Riethoven... maar toch eigenlijk ook, later werd dat ook bij Riethoven gerekend. Ja. En gewoon die rust van een dorp, dat vond ik als kind al heel fijn. Mm-hmm. Die rust. Ja, dat is prettig, hè? Ja, dat, en mijn ouders die zijn ook gevlucht in de oorlog toen in Eindhoven. Want ik ben al 80 jaar. Ik ben geboren in 1944. Vlak voor de... Ja, dat de Canadezen... naar Eindhoven kwamen om via Breda... om de boel te bevrijden hier. Uh-huh. Ja. En toen zijn mijn ouders op de fiets gevlucht, 's nachts. Omdat er toch nog Duitsers, een heleboel Duitsers lagen daar in Eindhoven. Nou fijn, en naar Riethoven. Ja. En op de een of andere manier... Ja, ik was toen nog een baby. Eigenlijk nog een heel klein kind. 8 maanden of zoiets. Mm-hmm. En, maar die rust, die heeft me altijd heel veel goed gedaan. Ja. En gewoon de vriendelijkheid eigenlijk ook. Ja. En ook heb je herinneringen aan het accent wat je daar hoorde? In die regio? Nou, mijn grootmoeder die kwam oorspronkelijk uit België. Dat was dus een Belgische eigenlijk. Ja. Dus die had... En de 4 kinderen die zij gehad had... Die spraken eigenlijk ook iets of wat meer Vlaams. Hmm. Of ja, tenminste... wel Nederlands natuurlijk gewoon. Maar toch de zangerigheid erin, hè? Ja. En het Brabants... Ja, het Brabants, dat zijn... Dat merk je dan pas als je later gaat... Ik heb ook in Waalre gewerkt als onderwijzeres. Ja. En, mooie tijd. Maar ja. Ik was ook blij dat ik weg kon uit Brabant. Vooral uit Tilburg. Ik heb tot mijn 29e in Tilburg gewoond. Mm-hmm. Ook gewerkt daar als onderwijzeres. En toen verhuisd naar Arnhem. En Arnhem, ja, dat ligt vlakbij Nijmegen. Dat sprak me ook erg aan. Die meneer die ook daar uit die buurt kwam. Ja, precies. Die dat accent ook zo mooi vond. Ja, ja vooral in Nijmegen. Die hebben ook dat zangerige. Ja. Dat hele zachte en vriendelijke. Ja. Niet allemaal natuurlijk, maar gewoon toch... maar ik heb ook in Maastricht... Mijn grootvader, die heb ik nooit gekend... want die was al lang overleden. Voor ik geboren werd... En daar heb ik zelfs een keer geprobeerd te solliciteren. Want ik had me laten omvormen tot beroepskeuzeadviseur. Een academische studie was dat. In Tilburg. En die mensen van die mij moesten kijken of ik geschikt was voor dat beroep daar in Maastricht. Die begonnen helemaal Limburgs te praten. En dat is niet te verstaan natuurlijk. Nee. Voor een, dus ik begreep al meteen dat heeft geen zin om hier te gaan werken. Want dan moet ik me echt dat hele... Oh ja, dus je voelde wel een soort, hoe moet je dat zeggen? Kom nu even niet op het woord. Een verschil, maar... eigenlijk. Ja, precies. Ja, een verschil. Een heel groot verschil. Ja. Dat niet te overbruggen is zomaar. Dan moet je echt gewoon eerst dat Maastricht leren en willen leren ook. Ja, en dat leek mij gewoon... ik had voor mijn gevoel al genoeg geleerd. Hm. Dus, dus toen ik buiten stond... dan krijg je pas het gedoe uit dat je het echt een Maastricht, dat versta je gewoon niet, hè? Maar tegelijkertijd vond ik Robin Hezen vond ik prachtig. Ja, ja. Maar die zingen ook in het half Nederlands, hè? Maar ja, ook precies, ook, dat is een beetje 50-50, ja. Ja. Zullen we daar maar naar gaan luisteren dan? Ja, dat vind ik leuk, ja. Oké, nou dan wens ik je nog een hele fijne nacht, Anne, en blijf lekker luisteren. Ik wou nog één ding zeggen. Ja. Ik heb ook, toen ik de hoofdakte deed, voor dat je ook hoofd van de school kon worden, toen moesten we stage doen in Riel. En daar was ja, een paar dagen terug was daar op de radio ook een heel verhaal over. Uh-huh. Over Riel. En dat was toen ook een klein dorp, echt met een eigen dialect. Uh-huh. En gewoon, ja, een beetje boers, maar gewoon heel eigen. Yeah. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar helemaal op tegen zijn. Dat iets buiten Riel, maar dat is vlakbij, ja, dat ligt vlakbij elkaar. Wij gingen om de fiets daar naartoe. Oh, dit gaat over over de arbeidsmigranten die, ja, die daar komen te wonen. Ja, dat is een soort Polenhotel, ja, of ja, zo willen bouwen. Ja. Met ontzettend veel mensen die daar dan, oh, ja, ja, die zich dan vervelen natuurlijk, ja, in hun vrije tijd. En die, ja, die het hele dorpsleven ombrengen eigenlijk. Ik vond dat eigenlijk ook krankzinnig eigenlijk van Tilburg dan, hè, van de gemeente. Ja, de Tilburg. Gemeente Tilburg had dat besloten. Ja. Nou, lekker, ja, makkelijk. Dat is wel weer iets heel anders. Zullen we gewoon lekker naar muziek gaan luisteren, Anne? Ja, ja, graag. Hey, wens, ja, ik je een hele fijne nacht nog, hè. Dank je wel. Ja, dank je. Maar te spiegel, ik toch dit hoor, ik ging naar huis toe en ik zei: de rustig moet je rijden, die wijna staat op pas. Die was een stalero, ik ken dat maar zien maar. De rust en moest je rijden, de wijde staat op pas. De was als calero, ik heb het maar zien maar. Nou heb ik op zich niks tegen vreemde talen. Een beetje heer. Ze zijn hem op beloven niet te falen. Maar ik ben Nel en ik doe mijn groenen weer. De rust en moest je dweilen, die weile staat op pas. De was als calero, ik ken het maar zien maar. De rust en moest je dweilen, die weile staat op pas. De was als calero, ik ken het maar zien maar. De rust en moest je dweilen, die weile staat op pas. Ik weet niet of dit een goed reflex is, maar ik krijg zin in bier van deze muziek. Roanesse was het, Kroenenberg. Ja, Roeland die stuurt een leuk appje naar de app van NPO Radio 1. Zegt hij, gaat het over taal en dialecten in heel Nederland? De gasten en presentator komen allemaal van onder de rivieren. Evenzo de meeste bellers. Graag wat meer aandacht voor het noorden. Nou ja, ik zou zeggen, Roeland, de lijnen staan wagenwijd open. En mag het ook een keer over het zuiden gaan? Hallo, dat is toch hartstikke leuk, die muziek. Een beetje gezelligheid hier in de nacht van BNN Varen. Ik vind het allemaal geen probleem. Maar goed, als jij het wel vindt, bel dan 0800-1121. Lijnen staan nog steeds open. Aan de lijn heb ik, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, Theo uit Drunen. Oh, ik had toen... Oh, dat is de verkeerde. Sorry, die komt zo. Theo uit Drunen. Goeienacht, Theo. Ja, hallo. Voor de tweede keer. Hallo, ja, jongen. Hallo. Hallo. Ja, man. Toch weer iemand uit het zuiden. Ja, zeker. Ja. Jongen, jongen. Nou, ik ben geboren en getogen in Amersfoort. Ik ben een oude lul van 65. Ja. En wat ik namelijk... Ik zit al een hele tijd te luisteren, bijna alle twee uur. Ja. Nou, dat is sowieso fijn. Ja. Ik hoor helemaal niks over dubbelklanken. Dubbelklanken? Ja. Leg uit, wat zijn dat? Dubbelklanken zijn klanken die tegenwoordig mensen niet meer gezegd... jonge mensen niet meer kunnen zeggen. Ja. Bijvoorbeeld, de eerste twee telwoorden. 1 en 2. Ja. 1, 2. Dat is in het Ameroois. Ja. Dat is Gelderland, net hier over de Maas. Waar ben ik geboren en getogen. Dat is namelijk Ian en Tweeën. Ian en Tweeën? Ian en Tweeën. Ian en Tweeën. Ian, Tweeën. Ian, Tweeën. Nee, jij kunt er toch niet, man. Godverdomme, zo veld over. Ja, sorry. Ja, hey. Ja, sorry, Theo. Hallo, nog één keer. Doe nog één keer voor. Ian, Tweeën. Ian, Tweeën. Nee, dat is niet goed, jongen. Ja, ja, sorry. Ja, nee, geeft niks, jongen. Ja. Dat kan niemand meer. Nee. Jonge mensen kunnen dat ook niet meer. 1, 2, ik ga het de hele nacht nog oefenen. De dubbelklank. Dus daar moet meer aandacht voor komen van jou, Theo. Ja. Oké. Okay, ja, nou. Er zijn veel meer woorden. Het dorpje Poederooien in Brabant. Ja. Of, nee. Dat is Bommelerwaard. Ja. Poederooien heet Poeierooien. Poeierooien? Nee. Oh. Poeierooien. Poeierooien. Gaat de goede richting op. Ja, oké, okay, nou, dankjewel. Er zijn er veel meer woorden. Mijn vader zei vroeger tegen kaas... We doen nog één woord, Theo, want we hebben ook nog een quizvraag. Dus die moeten we ook nog doen. Snel. Oké. Okay. Ja. Mijn vader zei vroeger tegen kaas, zei de kaas. Kaas. Maak de kaashekkers. Kaas. Kaas. Ja, die dubbelklank. Ja, sorry, het is heel moeilijk inderdaad. Ja, dat is het ook. Ja. Ja. Nou. Kennelijk is dat zo. Meer aandacht voor nou, de dubbelklank. Ik kan je nog één leuk. Nee, wel, dat was het laatste woord. Ja, sorry, we moeten echt door, Theo. Ja, nee, het gaat hier niet meer om. Oh, mijn okay. Zus, ja. Mijn zus die kreeg 40 jaar terug, kreeg ze kinderen. Ja. En ze zei van, ik vind het maar niks als onze kinderen Amaroos leren. Want dat vonden ze zo boers en zo plat en zo helemaal niks. Die kunnen het dus ook niet meer. Er kan geen hond meer, man. Ja, ja, dat is ook zonde, hè? Ja, nou. Keizund! Precies, Keizund, ja. Hoppakee, weer dat Brabants. Nou, precies om die reden staat deze hele nacht in het teken van accenten. Dankjewel voor het bellen, Theo. Ik wens je nog een fijne nacht. Jongen. Oké, okay, doei doei. Of houdoe, hè, bedoel ik. Houdoe, precies. De nacht van INN VARA. De Nachtkraker. Ja, dan gaan we naar de wekelijkse Nachtkraker. En de Nachtkraker van deze week is volgens mij een stukje makkelijker dan die van de vorige week. Deze week hebben we het over dialecten en die ga je ook horen. De vraag is eigenlijk heel erg simpel. Wie vertelt hier over een bezoek aan Blijdorp? Tongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord. Tongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Dan sta ik in Blijdorp. Komt zo'n beest voorbij. Hoe is het op hem? Hoi. Gozer. Moet je kijken, joh. Hoi. Een kangaroo. Of zo'n Amsterdammer. Bij het avond. Hey, mijn ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger. Hee. Massekika. Een giraaf. Gronings, jongen. Ken je Gronings? Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. Oh, oh. Tjamo. Maar zijn kiek me aan. Oh, oh. Maar zijn kiek me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal. By far. De grappigste taal in heel Nederland. Blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Je moet opvallen. Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat of die gaan anders altijd omhoog, maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze, nee, luister. Zie ze staan, beleid op, hé, hey, Rintje, moet je kijken, een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Ja, nou ja, weet je het antwoord? Wie was dit? Wie vertelt hierover een bezoek aan Blijdorp? Laat het dan weten. 0800-1121. Dan wie in een chocoladereep. Was weer goed, even trokken. En zoveel van plan. Maar het bronsgroen bleef lokken. Door wind het verstand toch niet van. Al die jaren was ik nergens toes. Is moeie geweest. manos. Kom los no et ciegon, voor vaste loven des ons dom. Hey, ben ik geboren, gelukkig geboren. Ik kom weer, maar kom al gauw niet weer. Druk no het stedje van plezier. Onderweg is bedacht ik nog net op die misschien. Als ik een brei verwacht ik dat een heer op de druk weer kan zien. Al die jaren was ik nergens toes. Het is goed geweest. Bring me manos. Kom los no et ciegon, voor vaste loven is ons dom. Hey, ben ik geboren, gelukkig geworden. Ik kom weer, maar kom al gauw niet weer. Druk no het stedje. Nou, het zuur van Lex Uiting. Ja, we lopen al tegen het einde van dit programma, dus ik kan hem niet meer helemaal afdraaien. Maar Angelo, die appte naar de app van NPO Radio 1. We gaan weer rijden en de beste plaat in het dialect. Nou, het zuur van Lex Uiting, dus die moet je draaien. Nou ja, ik heb er een stukje van gedraaid. Ik hoop dat oké okay is. Ja, we zijn bezig met die nachtkraker. Wie hoorde je net in dat fragment? Ik heb aan de lijn Rob. Een hele goede nacht, Rob. Ja, goedemorgen, man. Hey, hallo. Hey, we hebben nog 1 minuut, dus kom maar op met het antwoord, zou ik zeggen. Ja, die antwoord is Jochem Meijer. Jochem Meijer, denk jij. Ben je fan van Jochem Meijer, toevallig? Ik hoor hem heel graag. Ja, het was ook een grappig fragment. Jij hebt helemaal gelijk, Jochem Meijer. Ja, en zeker op dit tijdstip is het leuk om zulke fragmenten te horen. Ja, dat houdt je ook een beetje wakker, hè? Nou ja, dan heb je eerst de lach van de dag te pakken. Ja, zo is dat. Nou, dat vind ik hartstikke leuk dat je dat zegt. Hey, Rob, achter de schermen gaan we even met je regelen dat die chocoladereep naar je toe komt. En dan wil ik je bedanken voor het belletje. En dan wens ik nog een hele fijne vroege ochtend. Hey. Ja, dankjewel. Ga door met je programma. Oké, okay. Gaan we doen. Oké, okay. Yo, yo. Hoi. Ja, dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van dit tweede uur van de nacht van BNN Vara. Zometeen ga ik in gesprek met Stefanie Keulen over een hele zeldzame spraakaandoening. Nou, dat allemaal zometeen na het nieuws van 4 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 4 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Israël heeft scherpe kritiek op het onderzoek dat de VN liet instellen naar mogelijke banden van VN-hulporganisatie UNRWA met leden van Hamas of Islamitische Jihad. Volgens het onderzoek heeft Israël daarvoor nog steeds geen enkel bewijs geleverd. Maar het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen rekening wordt gehouden met de enorme omvang van infiltratie door Hamas. Eerder zei Israël dat ruim 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de Hamas-aanval op 7 oktober. Daarna staakten veel landen, waaronder ook Nederland, de financiering van de organisatie die al tientallen jaren hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen. Het Britse parlement heeft ingestemd met het plan om migranten per vliegtuig uit te zetten naar Rwanda. De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. De regering probeert het plan er al jaren door te krijgen. De rechter hield een eerdere versie tegen omdat Rwanda geen veilig land zou zijn. Het Lagerhuis heeft Rwanda nu als veilig bestempeld. Waarschijnlijk ondertekent koning Charles de wet vandaag. Bij de formatie liggen vandaag verregaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Door dat te doen kunnen er verregaande maatregelen worden genomen, zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Bronnen rond de formatie zeggen tegen de NOS en Nieuwsuur dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. In Italië is Inter uit Milaan voor de 20e keer landskampioen geworden. Na een 2-1 overwinning in de stadsderby tegen AC Milan is de club 5 wedstrijden voor het einde niet meer te achterhalen. Door de 20e landstitel mag Inter komend seizoen met 2 sterren op het shirt spelen. Stadgenoot AC Milan staat nog op 19 titels.

kreeg de hoop uit zomers op een avond. Zien dochter brengt hem binnen op stad, omdat ze het eigenlijk nooit vertrouwt. En aan het oog is overleden, het heeft mij verdorske zo begroot. Misschien was beter aan haar zon best, dan drie weken later was ze dood. Het had nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het had nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. De dood had hij je nooit verzeggen, want beide woont ze veel verliefd. Ze rusten zacht door op het kerkhof, vlakbij het hoeske achter die. Het had nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het had nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Vader van mijn vriendin die heeft ooit een gedicht geschreven in het Gronings voor mij met Sinterklaas. En dat ging al vreselijk, dus ik durfde het ook eigenlijk helemaal niet af te kondigen. Maar ja goed, het was Groningse muziek van Ede Staal. Het nog nooit zo donker west. Ik hoop dat ik het goed zei. Oh, ja, dan gaan we nog een keer naar luisteren. Dat gaan we mooi niet doen. Hoppakee. De nacht van BNN Vara. Ja, het is een beetje als vloeken in de kerk. Een Limburger die het Amsterdams onder de knie probeert te krijgen. Toch gaat onze verslaggever Joey van Pij de uitdaging aan met de hulp van een dialectcoach. Een testrondje langs een echte Jordanees. Hij doet zelfs een gooi naar een carrière als stemacteur bij een gerenommeerd castingbureau. Kortom, er wordt alles uit de kast gehaald. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn moeder zegt dat ik mijn accent flink heb aangepast aan het Hollands. Ja, allang, Joey. Niet tegenwoordig, allang. Ja, dat is hoe Limburgers elk accent noemen van boven de rivieren. Oftewel de harde G. Ja, ik vond het sowieso niet meer Limburgs kallen. Maar waarom niet? Ja, weet ik niet, Joey. En dat doe ik al helemaal op z'n aangepast, vind ik. Maar bij die randstedelingen val ik toch snel door de mand als Limburger. Maar goed, ik klink ook niet meer zo Limburgs als voorheen. Want toen ik naar Amsterdam verhuisde, zo'n 6 jaar geleden, merkte ik dat mijn Limburgse accent me soms in de weg zat. Dus ik besloot er alles aan te doen om van die zangerige toon af te komen. Want hoe zit het nou eigenlijk met een accent in Amsterdam? Word je minder serieus genomen als je een accent hebt? En hoe denkt de Amsterdammer er zelf over? Bedankt. Merci. Ik vind de markt zo veranderd en ik ben op zoek naar de stoffenhal. Ik ben hier al heel lang niet geweest. Dat is niks van Amsterdammers meer, hè. Alleen als je speciaal moet. Ik ging naar Jan, de kleine vakman, die is ook al weg. Alles wat goed is, gaat weg. Alles wordt opgeofferd aan toerisme. Mag ik u ook wat vragen? Want vindt u dat u met een accent praat? Ja, iedereen zegt dat ik een Amsterdamse ben. Dat horen ze allemaal aan me. Heb jij zelf een accent? Heel zwaar. En ben je er wel eens op benadeeld? Ja. Ja? Wat voor manier? Mijn baan. Bij? Mijn baan. Dat je niet werd aangenomen? Ja, op het Amsterdamse accent is anarchistisch, zeggen ze. En dan denken ze dat je een hoop ellende bent al voordat ze je aannemen. En heb je zelf voordelen van andere accenten? Wat denk je bijvoorbeeld van Limburgers? Nou, goed, Limburgers kan je niet verstaan. Het gaat over accenten. Wat vind jij dat jij een accent hebt? Ja, moet ik zeggen, ik ben hier geboren en getogen. Wat moet ik anders doen? Naar Friesland gaan en dat aanmeten. Nou, toch? En als iemand dat niet leuk vindt, nou, dan heeft hij pech. Draait hij maar om en dan loopt hij door. En een accent aanleren, dus als Limburger het Amsterdamse leren. Ken niet. Ken niet. Ik ken geen Limburgers en een Limburger, die ken geen Amsterdamse. En een Groninger en een Fries, die ken het ook niet. We moeten gewoon in een eigen taaltje doen en ik vind het best goed om wat in te zeggen. En als ik het nou wel wil leren als Limburger, wat moet ik dan doen? De nadruk leggen op? Hij, zij, hem. En dan als je scheldwoord krijgt, krijgt de kleren, die markopleider, kun je wel eens zeggen, hey, kleren, hoe is het? En dan zeggen we ook, dan gaat je gereed aan, klootzak. Nou, de basis ligt er. Het is dus veel schelder, dat Amsterdams. En nu moet ik als een gek op de fiets naar Amsterdam-West, naar een middelbare school, want daar heb ik logopedieles van Fransje van Luyn, die mij alles gaat leren over het Amsterdamse accent. Fransje. Fransje van Luyn. Ja, dan is het mogelijk om een accent aan te leren. Ja, tuurlijk. Ja, anders was ik geen dialectcoach geworden. Ik wil mensen niet leren om hun identiteit weg te gooien. Dus ik leg een dialectaccent ernaast. Dus nu in die paar minuten dat we hebben, kunnen we mij een stukje Amsterdams aan gaan leren. Zullen we dat maar eens gaan proberen? Gaan we doen. Nou, dit is een stuk... Ja, want wat is dit voor boekje? Ja, dit is weer dat boekje waar ik het net over had, van Jacques Kleuters, bij ons in de Jordaan. Oké, okay, ja. Er staan heel veel Jordaanese teksten in. Maar dan heb je dat lied, we bennen op de wereld voor elkaar, met elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja, maar jij zou zeggen, we zijn in de wereld, maar dan op zijn Limburgs. In dialect of in accent? Dat doet dus in dialect. We zijn op de wereld om met elkaar te helpen, niet waar? Ja, we zijn op de wereld om elkaar te helpen, niet waar? Ja. Dat is dialect Limburgs. Ja. En nu, wou jij het neutraal hebben, toch? Ja, we zijn op de wereld om elkaar te helpen, niet waar? Okay, ja, we zijn op de wereld om elkaar te helpen, niet waar? Ja. En wat staat hier? Hier staat, we binnen op de wereld om elkaar, te helpen, niet waar? Ja, we binnen op de wereld om elkaar, te helpen, niet waar? Ja, en bij helpen is een hele duidelijke, hè? Dus je hebt twee medeklinkers achter elkaar, maar dan doe je een u tussen. Helpen, melk. Dat is melk? Het. Ja. Dus dan zeg ik het bekendste zinnetje. Ik zie de zon in de zee zakken. Nou zeg ik het met een zet. Ik zie de zon in de zee zakken. Nou jij. Ik zie de zon in de zee zakken. Ja, je komt wel aardig. En het leuke met die zon is dat het ook wat men Amsterdams vindt klinken, is dat het een beetje nasaal klinkt als je de N aan het eind hebt. Dus het natuurlijk aman. Aman? Ja. Nee, amen. De A moet ook een beetje nasaal. Nou jij. Amen. Precies, dan kom je beter. Zeg hem nou eens verkeerd. Hoe zou je het in het Limburg zeggen? Ach man. Precies. En nou weer het Amsterdams. Amen. Man. Man. Ja. En wat doe je dan anders? Ja, en ik krijg heel erg het gevoel dat ik heel erg ga overdrijven. In de extrema ga ik het uitspreken. En jij vindt dit al extreem? Ja, ja. Dus dat zegt ook meteen waar je vandaan komt. Want je komt uit een andere klankkleur. En ik denk dat als je dialect aan wil leren, dat je even uit je comfortzone moet. En dat extreme alleen maar goed is om daarna weer in het wat neutralere terecht te komen. Even. We gaan even dit doen. In plaats van even. Eigenlijk alles wat ik op de basisschool heb geleerd dat ik niet moet doen, even zeggen, moet ik nu weer aanleren. Ja, en je moet goed om je heen luisteren. En letterlijk proeven in je mond, waar zit het hem dan? Dus die wat zei ik nou, man, dat zit, jij zei, ja, ik voel mijn tong bij mijn gehemelte. Als het goed is, zakt jouw gehemelte een beetje, want het moet door je neus. Het verschil tussen man. En nou die andere. Man. Ja. Voel je waar dat zit? De een zeg je dan een beetje door je neus. Die praat dan een beetje zo. Nou zeg, wat krijgen we nou? En ik spreek na jou, ga ik naar Jan de Bie langs thuis. En Jan de Bie is de organisator van het Jordaan Festival. Dat hij nog Jordaan spreekt. Ja, maar denk je dat als ik, nou ja, tegen hem die zin ga zeggen wat ik net tegen jou zei? Ik heb de zon in de zee zien zakken. Ja. Dat hij dan denkt, nou, je had mijn zoon kunnen zijn. Nou, dat ga maar vragen. Probeer het maar uit. En wat ook heel leuk is, in plaats van een verkleinwoordje je, i. Dus je hebt het lied, een ander woord voor een klein jenevertje. Een pikketanessie, gaat er altijd in. Dit is hem! Ja, precies. Dus een pikketanessie. Ja, nou, een pikketanessie. Yes, je hebt hem. Nou, dat is mooi. Dus als ik zo bij Jan thuis kom en ik zeg, Jan, schenk ons eens het pikketanessie in, dan... Precies. Moet je maar kijken wat je krijgt. Of hij lacht me vierkant uit en dan zegt mijn huis uit. Heb het fan bij hem. Ja? Okay. Gaan we doen. Hi Jan. Helemaal naar boven. Helemaal naar boven. Ik ken je, nee, ik ken je niet. Nou, je hebt wel een bekend gezicht, maar je komt hier bij ons uit de buurt, hier in Roosstraat. Ja, Roosstraat, vijf minuten lopen. Oké. Ook toevallig. Nou ja, dat is ons huisje, je ziet ja. Supergezellig huis, toch? Ja. Een echt Jordaneens huis is dit. Ja, nee, ja, dat is voor ons, dat is Jordaneens huis. Ja, dat is wel allemaal... En wat maakt dat typisch Jordaneens? Overal gordijnen, hè? Wat maakt het typisch Jordaneens dan? Nou, kijk maar naar die lamp. Dat zijn wel de dingen die waar we van houden. Ja. Na een uitgebreide rondleiding door Jan de Bie's huis nemen we plaats aan de keukentafel. Ik wil het graag met jou over iets hebben. Ik was net bij een logopedist. En zij zegt, iedereen kan elk accent aanleren. Dus ook Jordanees. Nou, dat is toch wel... Ik zie twijfel bij je. Ik denk niet dat je het zomaar kan leren. Dan moet je erin geboren zijn eigenlijk. En dan moet je ook je Jordaanse ouders hebben. Maar ja, de hele familie was de Jordaneens allemaal. We wisten niks anders. Ik bedoel, we zingen met Sonny Jordaans. Zingen volle overtuiging. Zingen we mee. Van Gemijn van Amsterdam is mooi dan prijs. Prijs, zeggen we dan. Dan kan je ook, ja, dan kan je zeggen. Wij hebben natuurlijk ook heel veel scheldwoorden. Hè. Dat moet je ook niet vergeten. Ja, zeg maar. Godkoleren. Godkoleren. Godkoleren, zeggen we dan. Hè. En anders zegt Godkoleren. Maar wij zeggen Godkoleren. Ja. Kan ik dat leren, denk je? Ja, dat, als ik je dat zei, moet benadrukken dat je dat zo moet zeggen, dan kan je dat misschien wel leren, ja. Nou, luister dan. God kleren. Nee, God kleren. God kleren. Die E moet je, en I, en dan moet je bijna een I van maken. Dat is altijd dat wel. Ja, maar nou zeg je goed, ja. God kleren. Ja, maar dat vergeet je zometeen weer. Dat, ja. Je moet hier blijven wonen of al mensen om je heen hebben die dat eigenlijk... Nou, ben jij een Amsterdammer of niet? Ben jij geen Amsterdammer? Nee, Limburger. Je bent een Limburger. Ja, ja, maar dan moet je, dan zeg je het wel goed. En jou is niet te horen dat je een Limburger bent, vind ik. Nee? Nee. Dat kan ik ook, hoor. Dat kan ik jou leren. Ja, dat begrijp ik ook wel, ja. Dat is ook wel leuk. Kan ik jou nog leren op je 83ste? Ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Heel moeilijk is. Ja. Dus ik bedoel, maar zo, het zijn toch altijd wel dingen... gewoon niet de eigen taal gewoon gebruiken... vind ik helemaal niet erg. Het zal mij voor mij een worst wezen wat ze vertalen... Als de mensen maar aardig zijn en lief zijn voor elkaar. Ik vind dat veel belangrijk eigenlijk. Nou, missie geslaagd. Dat is het typische ook weer Jordaans. Jan kon urenlang blijven praten over zijn geliefde buurt, de Jordaan... en zijn passie voor de Jordaneese muziek en taal. Maar ik heb nog één taak voor de boeg. En dat is een auditie bij de stemactrice Anneke Beukman. Hallo, goedemorgen. Hey, Joey. Hi. Wat leuk dat je er bent. Hi Joey. Ik ben Anneke. Ik zeg, wil je een bakje pleur? Lekker. Lekker bakje pleur. Lekker. Nou, we beginnen meteen goed. Ja, natuurlijk. We gaan dat Amsterdamse accent eens eventjes beluisteren van jou, toch? Absoluut. Ik heb het hele weekend geoefend. Oh, dus, echt? Ja. Nou, we gaan het gewoon doen. Ik ben zo benieuwd. En dat als Limburger. Ja. Ik vind het heel knap. En loop je dan met me mee? Ik ga mee. Goed. Nou, daar gaan we. Kom lekker binnen. Ga lekker zitten, Joey. Ja, dankjewel. Ik mag gewoon ergens neerploffen op deze banken. Deze, prima. Maar stel, Ik heb iemand nodig die echt Amsterdams kan praten. Dan wil jij auditie komen doen. Ja, precies. Oké, nou, probeer. Ga iets zeggen tegen me. Ik heb de zon in de zee zien zakken. Oh ja, leuk. Ja, pak hem nog eens een keer. Ik heb de zon in de zee zien zakken. Nou, dat klinkt al hartstikke lekker. Ja? Ik denk dat de ras-echte Amsterdammers misschien denken... daar valt nog wel wat aan te schaven. Ik heb de zon in de zee zien zakken. Ja, het moet een soort... een beetje flowen moet het, hè? Als een soort melodietje is het bijna. Beetje zingen? Bijna wel. Maar goed, probeer eens lekker een beetje Amsterdams met me te praten dan. Waar gaan we het over hebben dan? Nou, zeg het maar. Waar heb je zin in? Moet je niet nog naar de markt of zo? Nee, ik ben geweest afgelopen vrijdag op de Kaap. Oh, lekker. Maar ik ben wel trots op je. Wat zei onze echte Jordanees? Nee, hij zei... Nee, ik vond het heel erg mooi wat hij zei. Als je je best doet, dan is het leuk. Maar hij zei, je moet trots zijn op waar je vandaan komt. Ja. Op je Limburgse achtergrond. Ik vind het heel mooi. Ik kan het alleen maar beamen wat hij zegt. Het is eigenlijk heel erg waar. Blijf gewoon ook bij jezelf. Maar dan nogmaals vind ik het dapper van jou... dat je toch dat ABN je eigen hebt gemaakt. Dus dat is eigenlijk wel de conclusie. Blijf bij jezelf. Verloochen niet waar je vandaan komt. Maar ja, soms is het een beetje geven en nemen. Toch? Mm-hmm. Dus ik hoef helemaal niet op auditie. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Want ik vind ook, als ik gewoon nu met jou praat... ik hoor wel dat je uit Limburg komt. Maar ik vind het eigenlijk wel charmant. Toch? Zeker. Dus een Limburgse rol zou veel beter bij me passen. Misschien wel. Zullen we dat dan maar gaan doen? Ja. Laten we het daarop houden. En het Amsterdamse laten we gewoon lekker... Laten we lekker zitten. Laten we lekker voor de echte Amsterdammers. Precies. En die moeten daar ook trots op zijn. En zo is het. Zo is het. Super. Leuk. Dank je wel. Jij dank je wel. Ik ben in Monken zonder poeder in Parijs met een miljoen. En ik ben Amsterdam. Ja, een bijdrage van Joey van Pij. Ja, prachtig. Ja, het is toch moeilijker dan je denkt, zo'n Amsterdams accent. Geheel in thema en in sfeer mooie Amsterdams nummer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan van het schaap met de vijf poten. Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe. Ik wil maar Edam naar mijn nicht toe. Maar de treinmachinist is een vreemde sadist. En die rijdt voor de gein naar Maastricht toe. Het resultaat zou zijn, ik nooit meer met de trein. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Hé jongens? Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Ik wil in de winkel wat kopen. Pak de lift in plaats van te lopen. In één staat hij stil en hoe hard ik ook gil. Pas na 6 weken doen ze hem open. Ik denk wel even na, voor ik daar weer binnen ga. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het op manier. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je dan. Zo is het toch meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Luc. De hardloopster Nelly van Norden versloeg elke vrouw op de horde. Toen bleek ze een heer, want ze was op een keer als baby verwisseld geworden. Je twijfelt aan je geest wanneer je zoiets leest. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het toch meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Ik vlieg op mijn zomeradres aan. Ineens komt daar de stewardess aan. Stap maar uit boven zee, je mag niet verder mee. Want het reisbureau is op de fles, man. Ja, zeg, op die manier is vliegen geen plezier. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Allemaal! Als je je me daar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch meneer, als je me daar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Stel nou voor, er breekt ergens een brand uit. In de brandweerlui steken geen hand uit. De politie komt ook, maar bij het zien van de rook rijdt hij haastig de andere kant uit. Dan zeg ik, het wordt tijd voor een andere overheid. Want als je me kan niet meer vertrouwen kan. Ja, als je me kan niet meer vertrouwen kan van het schaap met de vijf poten. Je hoort het hier allemaal tijdens de Nacht van BNNVARA op NPO Radio 1. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De Nacht van NPO Radio 1. Ja, deze hele nacht staat in het teken van dialecten en accenten. Daarom gaan we nu naar een wel heel bijzondere accentvorm. En die kunnen we misschien wel het beste uitleggen door even te luisteren. Je hoort hier een Australische vrouw die haar voicemail terugluistert van jaren geleden. Hi, it's Heather here. I'm sorry I can't take your call. If you'd like to leave me a name... En na een hartinfarct klinkt ze nu zo. That sound to me is so weird now. Weird in a way. I don't recognize that voice really. And that sound like Aussie. Not this funny voice. Ja, aan de telefoon heb ik Stephanie Keulen, assistant professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Hele goede nacht, Stephanie. Goedenavond, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het is een beetje raar om te doen natuurlijk. Hey, kun je ons uitleggen wat we zojuist hoorden? Wel, wat jullie hebben gehoord is eigenlijk een voorbeeld van wat wij noemen het foreign accent syndrome of het buitenlands accent syndroom. Aha. Dus het is een mevrouw die eerst een bepaalde moedertaal had. Dus in dit geval met Australisch Engels accent sprak en Engels sprak. En nu inderdaad, dus meestal na een herseninfarct, gaat spreken met een hersenletsel, een beroerte moet ik eigenlijk zeggen, gaat beginnen spreken met een ander accent. Het kan ook wel op andere manieren voorkomen. Dus meestal is het gelinkt aan neurologische problemen. Maar het kan ook voorkomen na psychologische problemen. Bijvoorbeeld een ernstig trauma dat verwerkt moet worden. Heel sterke stress. Of er worden kinderen geboren die ineens meteen beginnen spreken met een accent. Dat eigenlijk heel sterk verschilt van dat van de ouders. Ja, klinkt. Ik kreeg zelfs een soort van rilling over mijn lichaam toen ik net die twee accenten zo naast elkaar hoorde. Ook omdat zij zei van ja, ik herken die stem. Dat accent herken ik niet meer. Weet jij nog wat je dacht toen je er voor het eerst over hoorde, over dat foreign accent syndroom? Ja, ik denk dat zoals de meeste mensen, als je dit hoort, hou je het eigenlijk niet voor mogelijk van hoe kan dit? Ja. En dit was meteen iets natuurlijk wat me heel erg aansprak. Want iedereen wil eigenlijk wel begrijpen hoe dit kan gebeuren, zoiets. Mm-hmm. Het is natuurlijk heel erg zeldzaam, maar we horen eigenlijk meer en meer over dit soort syndroom spreken. Omdat het natuurlijk zo aanspreekt, wordt het ook wel vaak in de media opgepikt. En sommige mensen hebben echt een extreem verschil. Hier horen we heel duidelijk een heel sterke verandering. En bij sommige mensen is het wel wat subtieler. Hmm. En bepaalde mensen gaan zelfs dat accent voornamelijk dan als ze wat psychologische problemen hebben of eventueel zelfs na een beroerte psychologische problemen ontwikkelen. Want natuurlijk kan je eerst een beroerte krijgen en dat heeft wel een impact. Yeah. Dat ze eigenlijk dat accent zelfs wat gaan versterken en woorden van de geassocieerde taal mee gaan gebruiken eigenlijk. En hoe vaak komt dit syndroom eigenlijk voor bij mensen? Wel, we hebben eigenlijk niet zo heel lang geleden een keertje gekeken naar alle gepubliceerde gevallen die eigenlijk in de wetenschappelijke literatuur zijn gerapporteerd. En we zitten nu ongeveer tussen de 170, 190 gevallen die wereldwijd eigenlijk gerapporteerd zijn, wat het wel heel zeldzaam maakt. Ja. Want de meeste andere spraakstoornissen, zoals we dat dan noemen, worden wel vaker gerapporteerd dan foreign accent syndrome. Mm-hmm. En wat zijn dan voorbeelden? We hoorden net deze Australische vrouw die wiens accent zo veranderde. Wat voor andere voorbeelden kwam je nog meer tegen tijdens dat onderzoek? Wel, het allereerste voorbeeld dat eigenlijk ooit in de literatuur is aangehaald, mm-hmm, is een accentswisseling naar een regionaal dialect eigenlijk. Dat was iemand die een accent had van Parijs. Mm-hmm. En die na een beroerte eigenlijk begon te spreken met een accent dat geassocieerd werd met de Elzas-regio. Maar we hebben zelf casussen beschreven waarbij dat een verandering is van bijvoorbeeld een Franstalig accent naar een eerder Vlaams klinkend accent, of van Vlaams naar Duits. En er wordt heel veel gerapporteerd in de Anglo-Saxische literatuur van veranderingen van het Engels naar wat iets als Spaans klinkt eigenlijk. Hm. En is het dan ook echt, hè, dus die verandering die mensen doormaken in het accent wat ze dan bezigen, is dat dan ook een accent wat weer echt lijkt op mensen die dat accent van nature al hebben? Of is het dan ook weer net anders? Nee, dus er is eigenlijk geen eenduidige lijn te trekken. We kunnen niet zeggen, iemand spreekt die moedertaal, er doet zich een beroerte voor en die persoon zal dan als dusdanig gaan klinken. Nee, dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. Ja. De term is eigenlijk ook wel wat slecht gekozen, want het heet foreign accent syndrome, maar het is eigenlijk geen buitenlands accent wat je aanmeet. Het is iets wat door de hoorder, de luisteraar eigenlijk, wordt geassocieerd met een bepaalde buitenlandse taal, ja. Een taal die iemand als een niet-moedertaal beschouwt. En het zijn vooral talen waarvan je goed bepaalde features kent, salient features, waarneembare kenmerken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, hier in België ben ik heel erg goed bekend natuurlijk met Frans, ook wel met Engels en met Duits. Ja. Ik werk in Brussel, dus ik weet heel goed hoe iemand die Nederlands spreekt, maar goed Frans kan, klinkt. En ik hoor daar bepaalde Nederlandstalige kenmerken wel in terugkomen. En omgekeerd ben ik heel erg goed bekend met wat typische Franse klanken zijn. Dus ga ik dat heel snel herkennen in iemands taal. Zo, ja. Maar dat kan goed voor iemand anders, die bekend is met andere talen, helemaal anders zijn. Ja. Dus het gaat er echt om van welke talen ken je en die features, die kenmerken, ga je herkennen bij iemand anders. Dus Het kan goed zijn dat ik iemand met VAS, zo korten we dat dan af, ga beschouwen als iemand die bijvoorbeeld nu ineens Spaans klinkt, terwijl die initieel bijvoorbeeld Duitsstalig was. Hm. Maar dat iemand anders uit een ander land zegt, nou, ik vind het eerder klinken als bijvoorbeeld iets Slavisch, omdat ze bepaalde kenmerken herkennen die ik niet ken. Ja. Wat is er eigenlijk bekend over de oorzaken van dat foreign accent syndrome? Dat klinkt zo ongrijpbaar. Ja, ik moet zeggen, er zijn heel veel verschillende oorzaken die geassocieerd worden met dus VAS. Zoals ik al heb gezegd, wordt het principieel geassocieerd met beroertes. Mm-hmm. En waar bevinden die beroertes zich, of waar ontstaan die dan eigenlijk in de hersenen? Dat is voornamelijk de motorische regio. Dat is eigenlijk de regio in de hersenen die heel erg belangrijk is voor de aansturing van de articulatie. En dus dat is eigenlijk ook wel logisch, want we spreken hier over een motorische spraakstoornis, dus het heeft inderdaad te maken met die aansturing van de articulatie waar het misloopt. Nu, dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn, want we hebben ook in onze hersenen een deeltje dat heet de kleine hersenen, het cerebellum, helemaal achteraan. Ja. En er worden zelfs ook mensen gediagnosticeerd met VAS die eigenlijk een letsel doen in dat hele kleine onderdeeltje van onze hersenen, de kleine hersenen. Ja. Dus het kan heel erg verschillend zijn, uiteenlopend zijn. En daarboven hebben we dus ook die psychologische gevallen en ontwikkelingsgevallen. Ja. Kinderen. En is het dan ook nog dat er ergens een lijn te vinden is in waar een accent bijvoorbeeld heen gaat? Of is dat echt random? Dus als ik nu bijvoorbeeld last zou krijgen van dit syndroom, of ik krijg een beroerte, is dan vooraf al te bepalen, oh, dan ga jij naar dit accent toe, of dan ga jij naar dit, of ja, waar ligt dat dan aan? Waardoor iemand bij een bepaald accent uitkomt? Wel, het hangt er eigenlijk vanaf waar dat die stoornis het meeste effect op gaat uitoefenen waarschijnlijk. Ja. Dus we kunnen een effect hebben op onze melodie, op eigenlijk prosodie, ritme enzovoort. Aha. Maar het kan ook zijn dat bepaalde klanken zelf echt gaan veranderen door die beroerte. Dus waarbij dat we bijvoorbeeld een verandering van klank hebben, bijvoorbeeld een p die gaat klinken als een l of een r, dat kan. Dus er kunnen ook echt veranderingen zijn op het niveau van de klanken zelf. En dat gaat eigenlijk een beetje bepaald worden door waar de beroerte onder andere zich bevindt. Ja. En het is ook zo, normaal gezien, er zijn ooit criteria geformuleerd waarbij dat gezegd werd wanneer je mag bepalen dat iemand effectief leidt aan VAS. Mm-hmm. En een van de criteria waarbij dat er uitsluitsel werd geformuleerd was, iemand mag niet met VAS gediagnosticeerd worden als hij al andere talen spreekt. Oh. En wat men heeft gezien, is dat er toch een aantal gevallen zijn die ooit op hele jonge leeftijd bijvoorbeeld een bepaalde taal hebben gehoord of zijn gedeeltelijk zelfs opgevoed in een bepaalde taal, die taal dan jaren, tientallen jaren lang niet meer hebben gesproken. dan een beroerte doen. En dat die dan ineens beginnen spreken met dat accent dat ze ooit al hebben gehoord, waar dat ze toch bekend mee zijn, of waar dat ze de taal zelfs op een bepaald niveau van hebben geleerd. En wat men dan denkt, is dat eigenlijk die beroerte in de hersenen, die normaal gezien, ja, normaal gezien is er een normale status waarbij dat de hersenen eigenlijk functioneren in het dagelijks leven en eigenlijk alleen maar de functionele zones nog gaan gebruiken en bepaalde regels die we eigenlijk, of bepaalde cellen die we niet meer nodig hebben, bepaalde netwerken wat onderdrukt worden, dat die eigenlijk door een reorganisatie die zich moet plaatsvinden omdat er een letsel ligt, ineens terug actief worden. En dat dus eigenlijk de intonatie en de melodie van vroeger terug wat naar boven kan komen. Ja, ik heb ook nog namelijk een ander voorbeeld. Laten we daar ook meteen even naar luisteren. Oh. Voor het programma Je Zal Het Maar Hebben ging Jurre Geluk, presentator bij BNNVARA, naar een pretpark met de 35-jarige Marie-Claire. Laten we even luisteren hoe zij klonk voor het ritje in de achtbaan. Tijdens de zwangerschap van onze oudste dochter Ninte ben ik van de trap afgevallen met 15 weken. Ja. En met mijn hoofd op de grond geknald. En een paar weken later eigenlijk is het ontstaan. Ja, en ze hint er al op, is het ontstaan, want zo klonk ze na dat ritje in die achtbaan. Ik vond het heel erg eng. Eng? Maar het geeft ook een kiek, hè? Het geeft een kiek, hè? Ja. Wij hebben nog even afgesloten met nog een ritje. Een finale ritje. Wat is de status? Schumacher is geen konta, daar ben ik. Ken somebody on, ken je konta. Ja, nu kan ik je niet zo goed verstaan. Gelijk, het is Schumacher dochter. Probeer je nu wel iets te zeggen? Ja, ik vind dit dus echt vrij eng om naar te luisteren, eerlijk gezegd. Ja, dit is wat we zouden kwalificeren als jargon. Iets inderdaad helemaal onverstaanbaar. Ja, ja. Want hoe is dit dan te verklaren dat zij na zo'n ritje in die achtbaan ineens zo praat? Wel, dat heeft waarschijnlijk te maken, zoals ik al heb gezegd, dus die psychologische variant wordt met trauma, maar kan ook met hele ernstige stress geassocieerd worden. Mm-hmm. En dat zorgt eigenlijk voor een soort van disbalans, een inbalans in de hersenen. En er is een verlies van controle eigenlijk. En hier heeft zij dus heel ernstige, ja, ik noem het stress, maar eigenlijk is het natuurlijk een intense beleving die ervoor heeft gezorgd dat ze waarschijnlijk wat angstgevoelens heeft gehad enzovoort. Ja. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ze de controle dus over haar spraak volledig kwijtgeraakt. Waardoor dat we eigenlijk komen tot inderdaad een hele onverstaanbare taal. Ja, ja, klopt. Ja. Heeft iedereen eigenlijk een even grote kans om deze aandoening te krijgen? Wel, dat weten we niet precies. Maar wat we wel merken is dus, we hebben een tijdje geleden een artikel gepubliceerd waarbij dat we zien dat het voornamelijk eigenlijk jongere vrouwen zijn. Jonger wil ik zeggen, tussen de leeftijd van ongeveer 45, 50 jaar. Waardoor dat we eigenlijk ook wel denken dat ja, die jonge leeftijd, als we dat associëren met beroerte, dat is eigenlijk niet de leeftijd die we standaard associëren met een eerste beroerte. Dat is eigenlijk heel erg jong. We vermoeden dat dit mensen zijn die een beroerte te doen, maar dus geen hele ernstige of hele zware spraakstoornis zoals spraakapraxie of dysarthrie. Dat zijn spraakstoornissen waarbij dat je eigenlijk echt ja, heel erg soms invaliderend spraak gebruikt hebt, dat je helemaal niet kan verstaan, heel moeizaam kan spreken. Mm-hmm. Dit is eigenlijk, of wordt alleszins beschouwd als een iets mildere vorm van een spraakstoornis. Yeah. Dus dat het mensen zijn waarbij de hersenen zich eigenlijk vrij goed kunnen herstellen en dat er eigenlijk goede compensatie mogelijk is. Hmm. Ja, oké. Okay. Dus daar is ook nog veel onduidelijkheid over eigenlijk. Als ja, ik het zo ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die aandoening, ik noemde het net zelf ook al eng. Dat is misschien ook een beetje een soort reflex van mij. Want het lijkt voor ons als buitenstaanders misschien dus eng, interessant of misschien zelfs grappig dat mensen er wel eens om lachen. Maar wat doet het met mensen die dat foreign accent syndrome zelf hebben? Heb je daar ook verhalen van? Ja, natuurlijk. Het is namelijk zo dat ik denk dat de meeste vastpatiënten blij zijn van dat we er nog een keertje over spreken, want het is wel een miskende aandoening. Yeah. Veel mensen weten niet van het bestaan, dus ook mensen in de medische wereld niet. Dus het is waarschijnlijk wel wat ondergediagnosticeerd. Yeah. Daarboven wordt er soms ook wel wat flauw over gedaan, omdat het gaat in sommige gevallen om een hele milde verandering, waarbij dat mensen die het hebben wel ervaren dat ze niet meer dezelfde persoon zijn. zijn. Hè? Ja. Dat je ondergaat wel een soort van identiteitsverandering. En dat wordt heel vaak gerapporteerd. Dus dat mensen zeggen van, kijk, ik voel me echt niet meer dezelfde persoon als ik voorheen was. Ja. Ik ben helemaal veranderd door dat andere accent. En daar kan je verschillende personen van in documentaires, ook in Engeland enzovoorts, terugvinden die dat melden. Van, ja, kijk, ik heb het gevoel dat mensen echt niet beseffen wat dit met mij als persoon doet. Ja. Ik klink niet meer als voorheen en ik word ook beschouwd als iemand die niet dezelfde is als voorheen. Ik word anders bejegend door de omstanders. Ik word niet meer als dezelfde persoon beschouwd. Ja. Ik word anders behandeld. Kunnen we dan stellen dat de impact van dat syndroom, dat foreign accent syndrome, toch te vaak wordt onderschat? Ja, daar ben ik wel vrij zeker van. Er zijn hele ernstige vormen, waarbij dat men dus inderdaad wel echt ook de klanken heeft die heel zwaar omgevormd worden. En waarbij dat het duidelijk is dat de persoon echt wel een soort van struggle is aan het leveren. Maar dus bij die mildere gevallen wordt het zeker zwaar miskend. En hebben die mensen daar ook wel zeker last van, ja, absoluut. Ja. Ben je ook aan mensen tegengekomen eigenlijk die op een bepaalde manier dan wel blij zijn met hun nieuwe accent? Ja, dat komt ook wel voor, hoor. Er zijn zelfs mensen die gewoon zich, denk ik, een beetje neerleggen bij het feit dat ze nu met een ander accent spreken en ook zelfs, en daar is over gerapporteerd, zich die identiteit meer en meer beginnen aanmeten, omdat ze toch altijd beschouwd worden als iemand die Spaanstalig is of Spaans zou kunnen zijn, of bijvoorbeeld Russisch klinkt en toch misschien Russisch zou kunnen zijn, dat men zelfs soms woorden gaat leren of die taal effectief wat meer gaat onder de knie krijgen, omdat men toch zo vaak geassocieerd wordt met die bepaalde taal en dus ook die nationaliteit. Oh ja, dat is dus echt een hele shift die mensen dan moeten maken. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat, als mensen dat syndroom krijgen, hè, door bijvoorbeeld inderdaad een aandoening in de hersenen of een beroerte, houden deze mensen, deze patiënten, dat accent dan ook voor de rest van hun leven? Of hoe werkt dat? Het is eigenlijk een beetje fluctuerend. Dus voor wat betreft de beroertes is het eigenlijk het gelijklopend vaak met andere spraakstoornissen. Ja. Dus dan blijft het eigenlijk tot op een bepaald moment, in bepaalde mensen is dat natuurlijk mogelijk, er een spontane reorganisatie is of eventueel met spraaktherapie dit wordt opgelost. Ja. Voor de psychiatrische, psychologische gevallen is het vaak zo dat er een onderliggend probleem is van een traumatische ervaring of eventueel zelfs een psychiatrische aandoening zoals schizofrenie, bipolaire stoornis. En dan zien we eigenlijk bij de eerste gevallen dat er een onderliggend trauma is dat aangepakt moet worden. En als dat trauma aangepakt wordt, dat soms het accent ook verdwijnt. Ja. Maar dat het kan terugkomen als er bijvoorbeeld ernstige stress is of mensen overgeprikkeld geraken. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld in het geval van een psychiatrische stoornis zoals schizofrenie, dat men dus wat men noemt medication withdrawal geeft, waarbij men eigenlijk geen medicatie meer slikt om bijvoorbeeld tegen psychose in te gaan. En dat men dus in de fases van zo'n psychotische aanval inderdaad met een foreign accent gaat beginnen spreken. Ja. Maar dat wanneer men de medicatie neemt, dat gewoon weer voorbij is. Ja. Maar er bestaat dus geen specifieke behandeling voor dat foreign accent syndroom. Nee, de meeste mensen die werken binnen de spraak- en taaltherapie gaan eigenlijk therapieën toepassen die voor andere spraakstoornissen ook efficiënt zijn. En dat lijkt ook wel voor sommige mensen goed te werken. Ja. Mag ik je heel erg bedanken voor het vroege opstaan en voor deze achtergrond van dit toch of voor mij onbekende fenomeen. Dus ik denk dat het goed is dat we er aandacht aan hebben gegeven. Ja, zeker. Ja, en dankjewel voor je uitleg. Stephanie Keulen, assistant professor aan de Vrije Universiteit in Brussel. Dat is wie ik ben, die bewust lang zit, begin mensen het last. Nu ben ik toch weer vreselijk duister, wat weer laat vanaf. Niks neem me nul van tiet, bereik ik gewoon aan niet. Ik zie die emotie kieken en ik zie weer hoe het schiet. Niks neem me nul van tiet, en zonder wie verbied. Rijk ik zo'n stad van mindfulness al niet. Een volkraad in de koelkast en een buur met wiet. Iedereen heeft zien liep, iedereen heeft geliek. En hij meent dat ik te winnen ben van mijn huis naar iets. En het krabt me in de buiten. En het raast me in het bloed. En die meent uit één te winnen zonder duiden. Naar de mannen, neem het eerst erop die krul in de kop. Ik heb de handen kreeg voor de derde keer. Ik kan nog wel op weg gaan, maar het bier is nog niet aan. Niks neem me nog wat ziet, bereik ik gewoon dat niet. Ik zie die mooie kieken en ik zie wel hoe was niet. Niks neem me nog wat ziet, en zonder liefde erbij. Rijk ik zo de stad van mijn vermezzanie. Een volkraad in de koelkast en een buur met die. Iedereen heeft zijn riem, iedereen heeft gelijk. En hij meent dat ik te niet meer dat stommer als hij liet. En het krabt me in de buiten en het raast me de bloed. En hij meent dat ik te niet zonder dat hij stommeraars zijn niet. En het krabt me in de buiten. En het raast me in het bloed. En die meent uit dit te weer zonder mij de liefde vuur. Daar wordt hier al de hele nacht gesmeekt en gebeden om muziek uit het noorden. Dus dat doen we dan maar gewoon. Hè. Iedereen heeft een reden van bukkers. En wij gaan lekker door. De nacht van BNN Vara. Ja, loop je door de straten van het prachtige Brabant, dan hoor je het overal. Houdoe. Maar waarom zegt men dat eigenlijk daar? Nou, dat legt je Jos Zwanenberg, hoogleraar diversiteit in taal en cultuur in Brabant, aan je uit van de Tilburg University, zie trouwens. Maar hij legt het aan je uit in de podcast Alledaagse Vragen. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hoi Alledaagse Vragen, carnaval komt eraan en dat betekent dat ik volgende week mij onderdompel in de Brabantse gezelligheid. Ik hoor daar iedereen altijd houdoe zeggen en ik doe dan gezellig mee. Maar waarom zegt men daar eigenlijk houdoe? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Dennis, dankjewel voor je vraag. David, houdoe, dat klinkt zo gezellig. Heb je ook een soortgelijke groet in Waddinxveen? Nee, helaas. Nee. We zijn heel, heel gemiddeld gewoon. Ja, algemeen doeg. Nederland. Ja. Doeg, dat moet je even onthouden, want dat komt zo meteen terug. Nou, wat leuk. Maar waarom zegt men in Brabant nou eigenlijk houdoe? Dat vroeg ik aan Jos Zwanenberg. Hij is bijzonder hoogleraar diversiteit in taal en cultuur aan Tilburg University. En hij houdt zich al ruim 20 jaar met taal en dialect bezig. Dat houdoe gewoon het groetwoord is in Noord-Brabant. En dat iedere provincie of iedere streek beter zo'n beetje zo zijn eigen afscheidsgroet heeft, die vaak uit het dialect voortkomt. Dit is dus eigenlijk een heel makkelijk antwoord. In de kern is het gewoon een groet vanuit het dialect vanuit Brabant. Maar in dat kleine woordje in houdoe zit nog veel meer informatie. Want wat betekent houdoe nou eigenlijk? Het betekent eigenlijk hou je. In de zin van hou jezelf goed of hou je taai. Zoals je iemand eigenlijk bij een afscheid iets positiefs toewenst. Net als een vaarwel. Hè? Dat is zo'n heel ouderwets woord, vaarwel. Maar dat betekent dat natuurlijk ook. Mogen het goed met je gaan. Goed, het is eigenlijk dus een hele vriendelijke groet. Je wenst elkaar iets positiefs toe. En je zou ook eigenlijk kunnen denken, misschien komt dit uit het Engels, want het lijkt heel erg op how do you do? Of howdy. Of howdy, precies. Ja. Maar het komt dus echt gewoon uit dat Brabantse dialect. Ja, ik denk eigenlijk dat de cowboys gewoon geïnspireerd zijn door de Brabanders. Dat denk ik eigenlijk ook. Ik denk dat heel veel mensen geïnspireerd zijn door Brabanders. Diep in ons hart zijn we allemaal geïnspireerd. Maar houdoe is lang niet de enige groet vanuit het dialect waar we in Nederland gebruik van maken. Denk bijvoorbeeld aan het Limburgse haaien. Een typische dialect afscheidsterm, dat is goed gewoon. En dat spreek ik uit met een zachte G, maar dat moet eigenlijk met een harde G, want dat wordt in Twente gezegd. En dat is eigenlijk ook weer zo'n woord, hè, dat je iets positiefs toewenst. Mogen het goed met je gaan, goed gaan. En haddig komt ook voor, dan moet je wat verder naar het zuiden in Limburg. En dan helemaal in het zuiden heb je adieu, op zijn Frans. Terwijl je dan in de Achterhoek weer ajus hebt. En dat is eigenlijk een dialectvertaling van adieu. Wat is jouw favoriete dialectwoordje? Mijn favoriete dialectwoordje? Ja. Ik vind hosternokken heel mooi. Wat betekent dat? Dat is Zeeuws, zo van asje me nou. Hosternokken, ja, dat vind ik een mooi woord. Hosternokken? Ja. Dat is een verkeerd accent. Dat is een heel verkeerd accent. Ja, inderdaad. Sorry. Alledaagse vragen. David, je zei het eigenlijk net al zonder dat je het doorhebt. Maar wist je dat wij eigenlijk elke dag meerdere keren gebruik maken van een groet die eigenlijk uit een dialect komt? Nee. In het algemeen Nederlands hebben we ook wel wat variatie zitten. Want we zeggen niet alleen maar tot ziens en daar. Maar natuurlijk ook doeg en doei. En doeg en doei zijn eigenlijk ook dialectwoorden. Maar die zijn helemaal algemeen in gebruik gekomen. Die komen uit Noord-Holland. Dus denk aan Zaanstad en Alkmaar. Dus uit die regio komen ze oorspronkelijk. Tot aan de jaren 60, 70 werden ze alleen maar daar gebruikt. Maar sindsdien zijn ze gewoon overal in Nederland in gebruik geraakt. En inmiddels de meest populaire, denk ik. Ik schrik hiervan dat doeg pas 60 jaar oud is. Ja, bizar, hè? Ja. Sinds de jaren 60 gebruiken we doeg. Dus als je de tijden van de Tweede Wereldoorlog doeg zegt in niemand wist Oost-Nederland... Het. Geen idee wat je bedoelde. Ja, wat zeg jij nou? Zo doen wij dat hier niet. Wij zeggen gewoon... Ajus. Ajus. Dus Dennis, waarom zegt men in Brabant houdoe? Dat komt allemaal uit het Brabantse dialect en betekent eigenlijk het ga je goed. En elke regio uit Nederland heeft wel zo'n eigen groet uit hun eigen dialect. Zo zeggen ze in Zuid-Limburg bijvoorbeeld adieu. En in Twente zeggen ze dan goed gaan. In het algemeen Nederlands maken we trouwens ook regelmatig gebruik van een oude groet uit een Noord-Hollands dialect. Namelijk doeg en doei. Dat wordt eigenlijk pas sinds de jaren 60 door heel Nederland gezegd. Heb jij nou ook een vraag? Stuur die dan eens op. @alledaagsevragen, zo heet ze op Instagram. Of mail ons de alledaagsevragen @bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Doeg! Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA. Zullen we nog even samen doeg zeggen? Of ze houdoe eigenlijk, hè? Ja, dat is ook zo, ja. 3, 2, 1. Houdoe! Ja. Cringe. Heel grappig als randstedelingen houdoe zeggen. Vind je niet, Merel? Grappig. Vind ik het grappig, is de vraag. Ja, ik vind dat dan niet klinken. Ja, ik kom ook uit Brabant en denk, ja... Nee. En het is ook een beetje van, hoe bedoel je dit nou? Ja. Is het dan cynisch? Ja. Is het, of belachelijkmakend? Ja. Of heb je het eigen gemaakt? Ja, of ben je dan, heb je te vaak carnaval in Den Bosch gevierd... en denk je nu dat je Brabant... Kan je nooit te vaak vieren, ja, okay, Jan, ja, zo is het. Heb jij eigenlijk een accent? Nou, dat is aan jou om dat, denk ik, te besluiten. Ja. Nee, als ik wil, kan ik wel... Waar Utrecht. Utrecht. Je kent plat Utrechts. Als ik mijn best doe, dan kom ik wel een eindje. Oh, dat is leuk. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar goed, zo meteen gewoon in het standaard Nederlands vroeg doen. Absoluut, ABN. Oké, waar gaan jullie het over hebben? We gaan het hebben over het sportboek van het jaar. Wat via Helden Magazine is georganiseerd. Het is een publieksprijs. En zoals je ziet, ja, ik zie er heel sportief uit. Ja, maar het staat er van me af. Ja, ja, is dat zo? Ja, maar toch vind ik het interessant. En dat vind ik grappig. Want het sportboek is populair. Nou, daar gaan jullie het allemaal zo meteen over hebben in vroeg. Veel plezier daarmee. Wij hebben het deze nacht gehad over alle dialecten en accenten die ons kleine landje rijk is. Ik ga lekker slapen. Dat weet ik wel. Heel rustig, Jan. Dankjewel. Zometeen dus vroeg op deze mooie zender hier op NPO Radio 1. En volgende week zijn wij er weer met een nieuwe nacht van BNN VARA. Voor nu een hele fijne dag en veel plezier bij vroeg. Naar het nieuws van 5 uur. NPO Radio.